Dijsselboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is donderdag 6 oktober. Noord-Korea trekt zich niets aan van de waarschuwingen en heeft opnieuw een raket afgevuurd. En het geweld in de regio Tigray in Ethiopië leidt op. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. Bij een luchtaanval op een schoolgebouw in de Ethiopische regio Tigray zijn 50 doden gevallen. In het gebouw zaten mensen die waren gevlucht voor het conflict in de regio. Hulpverleners spreken van een compleet bloedbad. Er zouden 70 gewonden zijn. Wie er achter de aanval zit, is nog onbekend. Sinds 2020 zijn de federale regering van Ethiopië en de deelstaatbestuurders in Tigray in oorlog. Eind vorige maand leidde het geweld al op. Beide partijen zeggen in te willen gaan op een uitnodiging van de Afrikaanse Unie om vredesbesprekingen te voeren. Noord-Korea heeft opnieuw twee ballistische raketten afgevuurd in oostelijke richting, melden Zuid-Korea en Japan. Beide raketten zouden in de Japanse zee zijn neergekomen. Eergisteren lanceerde Noord-Korea ook al een ballistische raket richting Japan. Dat projectiel kwam in de Stille Oceaan terecht. De rakettesten van Noord-Korea worden gezien als reactie op militaire oefeningen van Japan, Zuid-Korea en de VS. In Zuid-Den Haag zijn tientallen woningen in een flat ontruimd vanwege een grote brand. Het vuur ontstond kort na middernacht in een appartement op de 8e etage. De vlammen sloegen uit het pand toen de hulpdiensten aankwamen. Rond 2 uur was de brand geblust. Een bewoner van de woning waarin het vuur woedde is met brandwonden en ademhalingsklachten naar het ziekenhuis gebracht. Bewoners van andere appartementen werden tijdelijk opgevangen in een bus. Hulpdiensten hebben voor de kust van het Griekse eiland Kifira 15 lichamen van migranten geborgen. In totaal waren 100 mensen aan boord van een zeilboot die tegen de rotsen klapte door de harde wind. De hulpdiensten waren druk bezig om migranten te redden. Sommige mensen klommen zelf op de rotsen en werden met touwen aan land geholpen. Tot nu toe zijn 7 mensen in veiligheid gebracht. Zij worden opgevangen in een schoolgebouw in de buurt. Het Armoedefonds heeft in Utrecht het 1000ste Nederlandse ophaalpunt geopend voor gratis menstruatieproducten. Volgens de organisatie zijn die hard nodig. 1 op de 10 vrouwen en meisjes heeft soms geen geld om deze producten te kopen. De vraag naar gratis menstruatieproducten neemt enorm toe, zegt het fonds. Het komt onder meer door de hoge inflatie en de hoge energielasten. Vorig jaar waren er ongeveer 200 ophaalpunten in Nederland. Nu zijn dat er dus 5 keer zoveel. De makers van de satirische krant The Onion hebben bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof een brief ingediend om een man te steunen in een rechtszaak. Anthony Novak uit Ohio werd gearresteerd omdat hij via Facebook satirische berichten had verspreid, waarbij hij zich voordeed als de lokale politie. Zo schreef hij onder meer dat minderheden niet welkom waren voor een sollicitatie. Novak werd vrijgesproken, maar spande toch een zaak aan tegen de politie. The Onion schiet de man nu te hulp. De redactie schrijft aan de rechter dat de krant wil voorkomen dat autoriteiten humoristen vastzetten. Het weer is op de meeste plaatsen helder, met in het noorden nog wel wat stapelwolken. De zon schijnt volop vandaag. Het wordt zo'n 18 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Opnieuw heeft Noord-Korea afgelopen nacht een ballistische raket afgevuurd. Dat is de 6e keer in amper 2 weken tijd dat Pyongyang zo'n rakettest uitvoert. Daarmee lijken de spanningen rondom het land alleen maar verder op te lopen. Correspondent Sjoerd en Daas vanuit Peking. Sjoerd, wat weet jij over die rakettest? Ja, het zou gaan om 2 korte afstandsraketten, ballistische raketten die in de richting van Japan zijn afgevuurd, in zee terecht zijn gekomen. Het gaat dus nadrukkelijk niet om eenzelfde type raket zoals we die eerder deze week over Japan enkele duizenden kilometers verderop in zee zagen storten. Maar goed, het zijn wel weer 2 raketten dus. Ja, precies. Terwijl het liep al wel een beetje op in de regio. Waarom denk je dat ze het gewoon toch weer doen? Ja, topdrukte daar echt in het luchtruim. Het zou een reactie zijn op de raketlanceringen weer die Amerika en Zuid-Korea deden. Gisteren militaire oefeningen en gevechtsvliegtuigen die ook de lucht ingingen. Het is een beetje actie-reactie. Noord-Korea escaleert. Amerika, Zuid-Korea, Japan reageren dan. Ja, daar moet Noord-Korea dan weer overheen, vindt het. Dus het blijft een beetje een rat race wat dat betreft. Maar is dan in te schatten wat ze ermee willen bereiken? Ja, uiteindelijk blijven ze escaleren. Men wil erkenning als nucleaire macht. Dit jaar hebben we al 40 inmiddels rakettesten gezien. Echt escaleren om misschien ook in de nabije toekomst kernproeven weer op te pakken. Pyongyang bijvoorbeeld zou één zo'n plek zijn. Een groot deel van de raketten in de eerste maanden waren onder meer hypersonische raketten. Raketten die veel moeilijker detecteerbaar zouden moeten zijn voor de luchtverdedigingssystemen. Het doel, denk ik, wat je daar achter moet zoeken van Noord-Korea is niet zozeer om aan te vallen. Dat kun je natuurlijk nooit helemaal uitsluiten. Maar in principe is dit vooral bedoeld om te verdedigen, de Kim Jong-un-dictatuur te verdedigen. Hij wil laten zien dat hij zodanig veel en gevaarlijk materiaal in huis heeft dat dat afschrikwekkend genoeg is om Amerika, om Zuid-Korea buiten te houden. De prijs zo hoog mogelijk te maken van een eventuele oorlog, wetende dat Amerika, of dat hoopt hij in elk geval, Amerika en Zuid-Korea zien dat dan hel en verdoemenis losbarst. Dus het is vooral zijn levensverzekering die hij hier probeert te laten zien. Nou vlogen die raketten door de lucht, terwijl op dat moment de VN-veiligheidsraad in New York bij elkaar was om onder meer te praten over die Noord-Koreaanse dreiging. Wat was daar de reactie? Ja, China en Rusland spelen in dat spel misschien niet zo heel verrassend eigenlijk een beetje dezelfde kaart als rond Oekraïne. Ze zeggen dit is uitgelokt door die oefeningen van de VS met Zuid-Korea, Japan ook in de afgelopen weken. En net als bij Oekraïne leggen ze de oorzaak van deze escalatie ook bij, in dit geval niet de NAVO zoals in Oekraïne, maar bij Amerika. En ik vertaal het dan misschien iets vrij, maar ze zeggen ja, Amerika heeft Noord-Korea eigenlijk uitgelokt, gedwongen om hen in actie te laten komen. Nou ja, daarmee ondermijnen ze de status natuurlijk van die VN-veiligheidsraad. Dat zal ze overigens worst zijn. Sterker nog, ik denk dat het echt een doel dient vanuit China en ook vanuit Moskou bekeken, namelijk de positie van Amerika te verzwakken. Ja, en dan krijg je dus ook in dit dossier, in die VN-veiligheidsraad, een extreem zwakke oproep tot ja, meer discussie over deze zaak. Maar ja, Kim Jong-un, de man die zijn bevolking in kampen stopt, laat verhongeren en met kernwapens, met vuur speelt, ja, die is hier denk ik de grote winnaar. Want zolang hij in elk geval nog de zege heeft van Moskou en Peking, hoeft hij niet zo heel veel te vrezen. Correspondent Sjoerd en Daas vanuit Peking. Gisteren waren er al veel reacties op het stikstofrapport van bemiddelaar Johan Remkes, van voorzichtig positief tot zeer positief. Gisteravond kwam de kern van Farmers Defence Force bij elkaar in Nijkerk. Zij zijn de boeren van de harde acties. Dus was gisteravond de vraag, hoe kijken zij er tegenaan? Verslaggever Mark Hamer wachtte de boeren op. Hallo, goedenavond. Hallo. Hoe is de stemming nu? Slecht. Vanaf een uurtje of 7 druppelen de leden van Farmers Defence Force binnen bij het vergadercentrum De Schakel in Nijkerk. Wij vonden het als FDF belangrijk om ook met al die mensen die de weg op zijn gegaan, al die boeren die die trekkers hebben geleid, om vanavond te bespreken wat hun gevoel is bij dit rapport, hoe hun er tegenaan kijken. Er zijn bestuursleden. De erkenning dat de boeren gewoon heel kwalijk behandeld zijn de afgelopen jaren, dat is positief. Maar ook zogenaamde trekkerleiders, mensen die de acties organiseerden. Ja, het gaat helemaal nergens over. 500 tot 600 bedrijven binnen een jaar. Die zijn niet goed. Die zijn echt niet goed. Die uitkoopregeling heeft u het over? Ja, ja, dat slaat gewoon echt helemaal nergens op. Dat maakt mij nog het meest woedende. U zegt doorgaan met actie? Absoluut. Absoluut. En als het mij ligt, heel hard. Veel harder als ooit tevoren. Maar goed, dan moet je met z'n allen zijn. En dan moet je met z'n allen over eens en daar zetten we vanavond voor hier. De stemming is divers. Remkes die brengt het wel een stuk sympathieker dan Christiane van der Wal het de laatste tijd uitbracht. En dat is natuurlijk wel een verrading om naar te luisteren. Dus die positieve punten, daar zijn we ook niet helemaal. Zien wij ook wel. Maar ja, al simpel die 500-600 knelgevallen wat even in een jaar tijd weggehaald moet worden. Nou, dat is verre van realistisch. Als iedereen om 8:30 binnen is, begint de vergadering. Het duurt maar liefst tot 11:30. En dan komt de voorzitter van de FDF, Mark van der Oever, met een statement. Wij gaan de komende tijd het rapport nadrukkelijk bestuderen en analyseren. En we gaan kijken of de gevoelens die vanavond in onze vergadering geuit zijn kloppen. We staan daarbij aan de vooravond van de zwaarste crisis die de Nederlandse burgers ooit mee zullen maken. Met torenhoge voedsel- en energieprijzen. Maar ik kan jullie één ding vertellen. Wij accepteren never en nooit dat er 500 onschuldige boerenfamilies onteigend worden om een tijdelijke schijnoplossing te creëren. Want wat de Groningers is overkomen aan de slachtoffers van de vele andere crisis van dit kabinet, laten wij de onze niet gebeuren. U zegt eigenlijk, we gaan het nog bestuderen. Het was aanvankelijk, vanavond zou worden gekeken. Komen er verdere acties? Op dit moment, begrijp ik, die komen er nu nog niet. Er is wel over gesproken. Er is ook gesproken over de timing. Maar we hebben eerst besproken dat we eerst de ministerraad van 14 oktober af willen wachten. En kijken hoe dit uit gaat pakken. En zoals ik net al gezegd heb, als er onteigening in voor gaat komen, dan zullen jullie zeer binnenkort van ons horen. Ja, dus 14 oktober, zegt u, dan moet het kabinet, moet die onteigening waar nu over gesproken wordt, die moet eruit? Die moet eruit, ja. Kijk, wij zijn wel bereid om naar een oplossing te gaan met een opkoop voor heel Nederland. Daar wel, maar alleen op vrijwillige basis. Bent u ook bereid om nu verder te praten met het kabinet? Wij zijn altijd bereid om verder te praten, zolang er maar vooruitgang geboekt wordt en dat onteigening van tafel is. Ja, precies, maar u stelt wel een hele harde voorwaarde om verder te kunnen praten. Ja. Dus dat gaan we zien in de toekomst. Ja, dat gaan we zien in de komende tijd. Dat zei de voorman van Pharmacy Defence Force, Mark van der Oever. NPO Radio. Het is 6:11. Het NOS Radio 1 Journaal. Johan Remkes was de gast in Nieuwsuur. Daarin houdt hij vast aan de eerder gestelde stikstofdoelen. Hij vertelde hoe hij denkt de boeren mee te krijgen. Is aanpassing van je bedrijfsplan mogelijk? Bijvoorbeeld een grondgebonden veehouderij biedt akkerbouw misschien een mogelijkheid. Het tweede gesprek is, zijn innovatieve methoden, kunnen die een bepaalde bijdrage leveren aan de oplossing van het probleem? Als dat allemaal niet mogelijk is, dan is het derde gesprek, zou misschien verplaatsing van jouw bedrijfsactiviteiten, en daar heb je grond voor nodig, een oplossing kunnen zijn. Met name denk ik voor jonge boeren. En mochten al die oplossingen niet werken, dan komt de vraag of de boeren willen meewerken aan het uitkopen. Dat moet volgens Remkes met een offer you can't refuse. Dat moet een ruimhartige regeling zijn. Daarbij wel de bepaling en dat afgegrendeld is, dat er daarna nog weer een betere regeling komt. Ja, want dat dan, is nu dan ga je, ik bedoel, dat is nu een van de problemen. Dan ga je daarna natuurlijk niet verkopen. Ja. De primaire insteek moet zijn vrijwilligheid, maar je hebt als overheid altijd een stok achter de deur nodig. In Met het oog op morgen vertelde melkveehouder en bestuurder bij de Nederlandse Melkveehouders Vakbond Jeroen van Manen hoe het rapport bij hem en zijn collega's is gevallen. Met boerennuchterheid zeggen wij meestal, één zwaluw maakt er geen zomer. Remkes is zeker een zwaluw, maar het is er nog maar één. Voor wat betreft de inhoud, dit is dubbel. Kijk, ten eerste, hij heeft het zelf ook al aangegeven, het is een denklijn. Mocht het zo zijn, niet dat ik dat helemaal verwacht, maar dat het kabinet over anderhalve week zegt van, nou Remkes, je bent bedankt. Je hebt die boer aan tafel gekregen en van de weg af en we doen er lekker niks mee. Hmm. Ja, dan is er nog niks bereikt. Dan Oekraïne. Hoe wordt de 160 miljoen euro besteed die via Giro 555 werd opgehaald? Jeroen Pauw reisde door het land en vertelde in Opeen wat hulpverleners doen in de gebieden die door de Oekraïnse legers zijn bevrijd. Wat die hulpverleners allemaal doen, wat er toen allemaal stuk gemaakt is, om dat weer voor een deel heel te maken. Zodat ze de winter in kunnen. Simpel, de winter in kunnen, door gewoon te zorgen dat er weer glas in de ramen zit, in de sponningen. Zo waardoor, simpel is het. Waardoor je weer een kachel aan kan doen, waardoor je weer terug kan naar je huis, waardoor je niet meer hoeft in een tent hoeft te slapen. Maar niet iedereen kan nog naar huis. En dus gaat er veel geld naar tenten om mensen op te vangen. Maar hier gaat het dus om tenten, het gaat om warme dekens en kleren. Want die winter is eigenlijk, los van de Russen natuurlijk, de grootste vijand. Want die komt eraan, daar is het dan min 20, min 25. En voor de rest is iedereen ook oudere bang. Mensen die kwetsbaar zijn, ziek zijn, die overleven zo'n winter niet. Nee, nou, niet als ze niet ergens opgevangen kunnen worden, nee. Nee. Vanavond wordt de winnaar van de grootste Nederlandse televisieprijs bekend. TV-recensent Angela de Jong gaf haar mening in Opeen over deze zogenoemde televisiering. Ze ergert zich eraan hoe de publieksverkiezing verloopt. Dat die toch wel behoorlijk failliet is. Ik denk niet dat het de televisiekijkers is. Okay. En we hebben vaker gezien dat zo'n verkiezing enorm gekaapt wordt door een bepaalde achterban. En dat is allemaal binnen de regels, dat kan. Dus in die zin, als de twee van de Bevers daar staan morgenavond, dan hebben ze dat helemaal aan zichzelf te danken. En dan hebben zij die prijs echt binnengeharkt. Maar volgens mij moet je dat voorkomen. Als je wil dat die prijs nog 10 jaar of 20 of 30 jaar meegaat en net zoveel statuur houdt als dat hij had in het verleden, toen hij naar hele grote programma's ging, dan moet je daar wel iets aan doen. En dat was gisteravond op Radio en TV. Maybe van Carly Rae Jepsen. Ook de kranten zijn in het stikstofrapport van Johan Remkes gedoken. Remkes komt op voor de boer, maar handhaaft de doelen, is de korte samenvatting in de Volkskrant. Hij herhaalt zijn strenge boodschap: als 500 grootste uitstoters snel stoppen, dan heeft de rest van de boerensector perspectief. Maar ja, wie zijn dan die piekbelasters? Boer Jos nog niks wijzer, kopt het AD. De krant sprak met boer Jos uit het Gelderse Aard. Hij heeft met 400 koeien en kalveren een groot bedrijf en vraagt zich na gisteren nog altijd af: ben ik nu een piekbelaster? Als het antwoord op die vraag ja is, dan moet hij dus snel worden uitgekocht. Maar het is de vraag hoe het nu verder gaat. Op 14 oktober komt het kabinet met een reactie, schrijft Trouw. Aan Remkes werd gevraagd wat het kabinet met zijn conclusies moet doen. Hij verwacht dat zijn denklijn integraal wordt overgenomen. En bij de Telegraaf op de voorpagina een grote foto van pluimveehouder Pieter uit Voorthuizen. Die kijkt samen met zijn dochter naar de persconferentie van Remkes. Ze constateren tevreden dat Remkes het kabinet een veeg uit de pan gaf en zei dat de ministers het land in moeten om te luisteren. En dan ook echt luisteren, voegt pluimveehouder Pieter daaraan toe. Middelbare scholen moeten meer doen om leerlingen naar het mbo te krijgen, zegt Adnan Tekin, de voorzitter van de mbo-raad in de Telegraaf. Het mbo is steeds minder in trek. In 2005 zat meer dan de helft van de studenten nog op het middelbaar beroepsonderwijs. Vorig jaar was dat nog maar 40%. Zo staat in de jeugdmonitor van het CBS. Tekin heeft het gevoel dat het mbo op middelbare scholen wordt vergeten. Leerlingen van HAVO en VWO worden automatisch naar het hoger of universitair onderwijs gestuurd. Maar hij denkt dat ook juist die groep op het mbo zou passen. VWO'ers zouden hun ogen uitkijken op bezoek bij mbo-opleidingen, denkt hij. En Amsterdammers die naar het noorden van de stad willen, moeten voorlopig nog het pontje op. Het plan om bruggen over het IJ te maken wordt in de ijskast gezet, schrijft het Parool. De gemeente Amsterdam had er 135 miljoen euro voor gereserveerd. Maar het geld is voor andere grote projecten nodig. Bijvoorbeeld het doortrekken van de Noord-Zuidlijn en het maken van de metro tussen Sloterdijk en het Centraal Station. Kan trouwens inderdaad wel met de metro natuurlijk van Amsterdam Centraal naar het noorden. Dus in die zin hoef je niet per definitie met het pontje. Nee. Maar het bruggenplan is ook nog niet helemaal afgeschreven. De grond ervoor blijft even gereserveerd. Er wordt nu eerst vooral onderzocht of er ook meer ponten kunnen varen. Want op die bootjes is het weer bijna net zo druk aan boord als voor corona. Radio. Wie luistert, weet meer. Het is 7:10. In het Vredespaleis in Den Haag is vanmiddag een bijzondere zitting. De ambassade van de Noordzee houdt daar een oefenrechtbank. Als experiment om te onderzoeken hoe niet-menselijke stemmen, zoals die van de natuur, gehoord kunnen worden in een rechtszaal. Carlijn ter Wind is jurist en betrokken bij de Denktank. Die heeft gewerkt aan deze oefenrechtbank. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gebeurt er vanmiddag? Ja, nou, de ambassade van de Noordzee die eist van de rechter om vast te stellen dat de Noordzee dus niet voldoende gerepresenteerd wordt binnen de politieke besluitvorming. En ja, als ambassade van de Noordzee gaan wij ervan uit dat de Noordzee een eigen stem zou moeten hebben. En dat in die zin de manier waarop de democratie werkt, dat in de toekomst veranderd zou moeten worden. Dat ecosystemen een hele andere plek moeten krijgen in hoe wij politiek doen. En de oefenrechtbank van vandaag gaat daarmee oefenen eigenlijk hoe dat eruit zou kunnen zien. Hoe de Noordzee zou kunnen optreden in een rechtszaak. Wat dat zou betekenen voor getuigenissen van niet-mensen. En er komen twee pleidooien. Eén pleidooi door Laura Burgers, de juriste, namens de ambassade van de Noordzee. En jurist Thomas Rammelt, die zal spreken namens de Nederlandse staat. En een rechter, die zal daarnaar luisteren en beoordelen, ja, hoe eigenlijk dus deze vertegenwoordiging van de Noordzee in een rechtbank, hoe die werkt en wat misschien nog nodig is voor de toekomst om dat beter te kunnen doen. Want waarom is het belangrijk dat op deze manier de Noordzee juridisch vertegenwoordigd wordt in een rechtszaal? Ja, de Noordzee is voor veel mensen eigenlijk onbekend terrein. Nederland bestaat voor 60% van haar grondgebied uit de Noordzee. Dat is heel veel. Maar heel veel daarvan, ja, zien we niet. Zijn we niet dichtbij. Kun je ook moeilijk bij. Maar het verandert wel ondertussen in een industriegebied. Waar natuurlijk olieboringen zijn, waar windparken komen, waar visserij is. Dus het is hartstikke druk. Er is veel onderwatergeluid. En dat heeft allemaal invloed op het ecosysteem, op de planten, op de dieren. Er zijn ook dieren die, waar het gewoon heel slecht mee gaat. De haaien zijn er veel minder dan er vroeger waren. De paling, de glasaal, nog maar 0,6% van de stand in 1980. Ze zijn allemaal dingen die gaande zijn, maar die we misschien niet zo goed zien. Nee. En op andere plekken in de wereld hebben we gezien dat het eerst, ja, heel slecht moet gaan voordat er actie wordt ondernomen. En de Noordzee zou eerder actie moeten verdienen. Maar wat is er anders aan deze manier van vertegenwoordiging dan bijvoorbeeld milieuorganisaties die opkomen voor de natuur in een rechtszaal? Nou, het gaat om een conceptuele verandering, dat als de Noordzee zelf een stem zou hebben, dan wordt er dus ook verantwoording afgelegd aan de Noordzee zelf. En dan gaat het echt om de belangen van de Noordzee zelf en niet om het belang van de mens in de Noordzee. Dus de mens heeft misschien een belang dat de Noordzee schoon is om erin te kunnen zwemmen. Of dat er dus energie uit gehaald kan worden. Maar dat is niet het belang van de Noordzee zelf of van de planten en de dieren zelf. Ja, dus eigenlijk met een andere blik bijna kijken. U zegt al, in het buitenland bestaat het op sommige plekken. Bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland, een rivier. En vorige week nog in Spanje, het Zoutwatermeer en Mar Menor. U heeft daar, neem ik aan, naar gekeken. En helpt het ook? Nou, ik ben er zelf op bezoek gegaan 2 weken geleden om erbij te zijn toen de wet er doorheen ging in de Senaat. En ook om met de mensen te praten die daarachter zitten, om te kijken van hoe dat proces precies gegaan is. Het heeft op mij heel veel indruk gemaakt om te zien dat de beweging vooral bestond uit oudere mensen die zelf in hun eigen leven gezien hebben hoe de toestand zo sterk achteruit ging. Dat de zeepaardjes die er vroeger waren, waar ze mee konden spelen, dat die er nu helemaal verdwenen zijn. En dat ze eigenlijk een heel groot spijt en schuldgevoel voelen over wat daarmee gebeurd is. En dat ze het heel graag voor hun kleinkinderen toch beter willen achterlaten. Daarom op straat zijn gegaan om handtekeningen op te halen. Dus daar zijn 600.000 handtekeningen op straat opgehaald. Zelfs tijdens de pandemie. Hoe dat nu gaat werken, daar kijken we natuurlijk met heel veel nieuwsgierigheid naar. Ja. Ze hebben een zogeheten voogd opgericht die nu de verantwoordelijkheid gaat krijgen om dus namens de rechtspersoon van de Mar Menor de belangen te gaan vertegenwoordigen. En welke invloed dat nu precies gaat hebben op rechtszaken of de politiek, dat valt nog te bezien. Het is dus een experiment. Dat experiment is nu sinds net 8 jaar gaande eigenlijk. De eerste rechtspersoonlijkheid was in 2014 in Nieuw-Zeeland. En in elke context moet opnieuw gekeken worden. En in die zin is de oefenrechtbank hier in Nederland ook een van de experimenten om te kijken wat betekent dat en hoe kan de stem van de natuur een vorm krijgen in zoiets wat eigenlijk heel antropocentrisch is als een rechtszaal. Vanmiddag dus in ieder geval het oefenen in het Vredespaleis. Succes erbij, jurist Carlijn ter Wind. Hartelijk dank. In de allerlaatste aflevering van Peaky Blinders zit een scène waardoor alles ineens verandert en duidelijk wordt, begeleid door prachtige muziek. Bleek van The Smile te zijn, ergens in de verte. Deed het me aan iets denken. En ja hoor, The Smile bestaat uit drummer Tom Skinner. Nou, die kende ik eerlijk gezegd niet. Maar de andere twee wel. Tom York en Johnny Greenwood van Radiohead. The Smile met Panavision. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Een luchtaanval op een school in de Ethiopische regio Tigray heeft aan 50 mensen het leven gekost. Er zouden 70 gewonden zijn. Wie erachter zit, is nog onduidelijk. Sinds 2020 zijn de federale regering en de deelstaatbestuurders in Tigray in oorlog. Beide partijen zeggen dat ze ingaan op een uitnodiging van de Afrikaanse Unie om vredesbesprekingen te voeren. Noord-Korea heeft opnieuw twee ballistische raketten afgevuurd in oostelijke richting. Beide raketten zouden in de Japanse zee zijn neergekomen. Het is de zesde keer in zo'n twee weken dat Pyongyang een rakettest uitvoert. De situatie rond beide Korea's is de afgelopen weken weer gespannen. De Noord-Koreaanse rakettesten worden gezien als reactie op militaire oefeningen van Japan, Zuid-Korea en de VS. Voor de kust van het Griekse eiland Kyfira is een zeilboot gezonken. Aan boord waren zo'n 100 mensen. Door de harde wind zou de boot tegen de rotsen zijn geklapt. 15 lichamen van migranten zijn geborgen. Het is onbekend hoeveel mensen nog worden vermist. En volgens een internationaal team van wetenschappers wordt de kans op droogte en een mislukte oogst door klimaatverandering in West-Europa steeds groter. Bosbranden kunnen vanwege de droogte ook vaker voorkomen en gewassen vaker beschadigd raken. Het weer dan. Vandaag is het op veel plaatsen zonnig, met in het noorden nog wel wat stapelwolken. Het blijft droog en bij matige wind wordt het zo'n 18 graden. En er is verkeersinformatie bij de ANWB. Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen Astrid. Ja, de ochtendspits is op veel plaatsen begonnen. Opvallende zaken staan er nog niet tussen. Maar op de A15 richting Europoort zien we de meeste vertraging. Daar rijdt het langzaam tussen Rotterdam-Schaardoos en Rozenburg over 12 kilometer. En het oponthoud is een half uur. Terwijl anderen op hun yogamat de zonnegoed oefenen, plaats jij je klopboor vakkundig in de muur. Met jouw klusklauwen maak je zelfs van een slooppand een brute woning. Ben jij de beste klusser van Nederland? Meld je aan op debesteklusservannederland.nl en ga de strijd aan voor die felbegeerde gouden hamer. Hornbach, er is altijd iets te doen. Hey, zo'n lege batterij. Wat doe jij ermee? Ik leeg hem in. En geef hem een nieuw begin. In elke lege batterij zit nog een dikke, vette plus. Inleveren dus. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook het Requiem van Mozart. Op 18 oktober wordt dit monumentale werk uitgevoerd door het Orkest van de 18e Eeuw, Capella Amsterdam en internationale topsolisten. Bestel op concertgebouw.nl. Lege batterijen? Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder ruchtbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. Moet je horen. Aangenaam Klassiek is weer verkrijgbaar. Twee cd's voor €12,99. Met een boek over Vincent van Gogh en Gustav Klimt. En een cd van het Nederlands Kamerkoor cadeau. Shop nu in de winkel of op aangenaamklassiek.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. De hulpverlening aan jongeren met betalingsachterstanden hapert. Gemeenten hebben te weinig zicht op jongeren die in de schulden dreigen te raken, waardoor ze niet altijd op tijd worden geholpen. Jongeren met schulden die wel op de radar staan, krijgen dan weer te weinig prioriteit. Dat blijkt uit onderzoek van NOS op 3. Janine Duist van NOS op 3, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Is het duidelijk om hoeveel jongeren het gaat? Nee, dat is een goede vraag. Dat wilden wij ook weten. Er zijn wel cijfers over hoeveel jongeren er schulden hebben. Dat zijn honderdduizenden, volgens mij iets meer dan 700.000. Maar dat zijn de cijfers uit 2018, geloof ik. En wij wilden eigenlijk weten hoe dat nu zit. Na corona, inflatie, nou ja, alle dure energierekeningen. Maar ja, dat cijfer is niet bekend. Dus hoe kwamen jullie erachter dat het zo'n groot probleem is dan? Nou, wij zijn op een gegeven moment 50 gemeenten gaan bellen. En we wilden weten hoeveel jongeren specifiek zijn aangemeld voor de zogeheten vroegsignalering. Dat is zeg maar het eerste loketje waar je terechtkomt als je betaalachterstanden maakt. En daar wilden we kijken van, nou, hoeveel jongeren worden nou aangemeld? En nou, het blijkt dat daar niet wordt bijgehouden wat de leeftijd van mensen is. Maar ja, er werd wel gezegd dat ze vrezen dat er steeds meer mensen worden aangemeld. Dus ze weten het eigenlijk niet precies, maar ze vermoeden het. Nee. Maar denken ze dan zelf ook dat ze die jongeren uit zicht blijven? Ja, want nou ja, het is vaak zo dat jongeren ook nog thuis wonen. Dus nou ja, als je thuis woont, dan zijn het vaak je ouders die de vaste lasten betalen. En de zogeheten vaste lasten zijn de vaste lastenpartners. Sorry voor het woord. Zijn degene die signalen moeten doorgeven aan de gemeente. Nou, dat zijn je zorgverzekering, huur, water en energie. Nou, en als je nog thuis woont, dan zijn het vaak je ouders die dat betalen. En nou ja, op een gegeven moment op je 18e ga je natuurlijk vaak wel je eigen zorgverzekering betalen. En als je die niet betaalt, dan is dat eigenlijk het enige signaal dat de gemeente doorkrijgt dat jij een betaalachterstand krijgt. Maar dat is natuurlijk niet de enige manier om schulden te maken. Nou, ik wil net zeggen, want als je thuis woont, dan heb je natuurlijk ook minder kosten. Ja. Dus zou je denken, hoe kom je dan toch in de problemen? Ja, je hebt minder kosten, maar er zijn natuurlijk nog veel manieren om schulden te maken. Bijvoorbeeld uitgesteld betalen met Klarna, rood staan bij de bank. Je OV, wat je terug moet betalen als je met je opleiding stopt. Enzovoort. Het kan snel oplopen, maar dat zijn allemaal schulden die de gemeente dus niet ziet. Ja, en wat jullie ook geconstateerd hebben is dat als gemeenten het al wel zien, dan krijgen ze weinig prioriteit. Hoe komt dat? Ja, dat klopt. De gemeente moet natuurlijk ook keuzes maken in wie ze helpen. Ze hebben niet eindeloos hulpverleners in dienst. Dus zij zeggen ook van ja, als wij al die signalen binnenkrijgen van mensen die betaalachterstanden hebben, dan maken wij keuzes in wie we als eerste helpen. En dat zijn dus vaak jonge gezinnen met jonge kinderen. En jongeren hebben dus relatief lage schulden, omdat ze bijvoorbeeld die andere vaste lasten niet hebben. Maar dat betekent niet dat ze geen schulden hebben. Dus ja, ze staan ook eigenlijk een beetje onderaan het prioriteitenlijstje. En wat betekent dat voor die jongeren? Nou ja, dat betekent eigenlijk dat experts zeiden van ja, het is voor iedereen natuurlijk vervelend als je schulden maakt. Maar voor jongeren misschien nog wel een tandje extra. Omdat ja, je zit in de vormende periode van je leven. Ja, je gaat voor het eerst een relatie aan. Je gaat starten met een opleiding. Er zijn studenten die stoppen met hun opleiding omdat ze dus gaan werken om die schulden te betalen. En ja, zij zeggen eigenlijk hebben jongeren daarmee een soort valse start in het leven en sta je eigenlijk met 1-0 achter. Allemaal te vinden bij NOS op 3. Welke platforms? Op de site van de NOS en op ons YouTube-kanaal later vandaag. Dankjewel, Janine Duist van NOS. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. 6:08. De wereldwijde klimaattop begint over een maand in Egypte. Wat daar op de agenda staat en of er ruimte is voor onderhandelingen, dat is deze week al besproken in de Congolese hoofdstad Kinshasa door klimaatministers, gezanten en onderhandelaars, afkomstig uit in totaal zo'n 50 landen. Afrika-correspondent Saskia Houtuin. Belangrijke bijeenkomst dus om dat voor te bereiden. Waar ging die vooral over? Ja, en doel was om de belangrijkste thema's alvast voor volgende maand in Egypte door te nemen. En ook voor zover dat kan de neus alvast dezelfde kant op te krijgen. En ja, wat toch wel naar boven komt drijven als een van de belangrijkste thema's, ook voor volgende maand, dat is climate justice, klimaatrechtvaardigheid. De Congolese minister van Klimaat die opende de bijeenkomst ook al door te wijzen naar de rijkere landen die bij eerdere klimaattoppen hebben beloofd om armere landen die hard worden getroffen door klimaatverandering te steunen. Dat gebeurt ook uiteraard, maar nog wel te weinig, zegt zij. En met haar ook heel veel anderen hier op het Afrikaanse continent. Want ja, als het gaat om klimaatverandering, dan ligt Afrika echt op de frontlijn. Extreme droogte heb je hier, maar ook orkanen, hevige overstromingen, kusterosie. Ontzettend veel mensen die daardoor worden getroffen. En dat terwijl het continent voor nog geen 4% verantwoordelijk is van de wereldwijde uitstoot. En dat is scheef, wordt hier gezegd. En daar moet iets aan worden gedaan. Ja, deze voortop, zou ik maar zeggen, die was dus in Congo. Wat voor speler is Congo zelf als het gaat om die klimaatverandering? Ja, Congo is wel een interessant voorbeeld en stond ook tijdens deze bijeenkomst ook al ter discussie als casus. Want je hebt hier veel veenbossen en tropisch regenwoud. En daar liggen enorme hoeveelheden CO2 opgeslagen. Onderzoekers die zeggen dat het zou gaan om 30 miljard ton, wat het equivalent is van 3 jaar aan wereldwijde uitstoot. Dus enorm veel. En het gevaar is dat dat vrij zou kunnen komen, bijvoorbeeld door houtkap, maar ook door mogelijke boringen naar gas en olie in het gebied. En dat is dus een heikel dossier voor Congo, want aan de ene kant hebben ze de laatste tijd willen ze stukken land gaan veilen aan energiebedrijven, zodat ze daar kunnen gaan boren naar gas en olie. Terwijl ze aan de andere kant ook roepen op tot natuurbescherming. En de Congolese klimaatminister die noemt dat zelf ook een dilemma, want economische investeringen zijn ook belangrijk voor het land. En ze zei daarover, ja, we hebben zuurstof nodig, maar ook brood. Je zei al dat Afrika zelf heel erg te maken heeft met de gevolgen van klimaatverandering. Wat doen de landen om die gevolgen tegen te gaan? Ja, in veel gevallen is het vrij ongrijpbaar en onvoorspelbaar. Bijvoorbeeld hier in Kenia, dat hoort bij de Hoorn van Afrika. Hier is nu al jaren sprake van extreme droogte, de ergste droogte in 40 jaar. 4 regenseizoenen op rij die in grote delen enorm zijn tegengevallen. Ja, met als gevolg dus dat de oogsten zijn mislukt, vee massaal is omgekomen en miljoenen mensen enorm in de problemen zitten. En in buurland Somalië is dat nog een stuk erger. Dat balanceert nu echt op het randje van de hongersnood. Dus het is moeilijk om op dat soort dingen vat te krijgen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat een land als Kenia stil zit. Met name op het gebied van hernieuwbare energie zijn grote stappen gezet. Windmolenparken, zonne-energie, geothermische krachtcentrales. Maar er wordt ook bijvoorbeeld nu onderzoek gedaan hier naar klimaatresistente zaden die beter opgewassen zijn tegen het droge klimaat. Dus ja, dit zijn maatregelen die worden getroffen om toch enigszins de zware gevolgen van klimaatverandering te kunnen verzachten. Ja. Bij die voorbereidende top in Kinshasa was ook de klimaatgezant van Nederland, Jaime de Bouban de Parme. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is uw rol geweest? Wat is uw rol nu nog? Ja, als klimaatgezant ben je het gezicht van de Nederlandse klimaatdiplomatie in het buitenland. En tijdens deze pre-kop, deze voor-klimaattop die we in Congo hadden, vervang ik de minister van Klimaat en Energie, Rob Jette. En zit ik met andere ministers wereldwijd te praten waar is de ruimte voor onderhandeling. En is zo'n voortop, zou ik maar zeggen, ook echt nodig om landen op één lijn te krijgen? Want hoe ingewikkeld is dat? Nou, het is heel nuttig, want je hebt een paar keer per jaar dat je bij elkaar komt. En dan kun je een beetje temperatuur voelen van ja, hoeveel ruimte is er voor onderhandeling. En meestal ontmoeten mensen elkaar in eigen blokken. Dus wij zien elkaar in het westen, we weten elkaar te vinden. En dan mis je wel eens de stem van het zuiden of van kleine eilandstaten of van anderen die grote problemen hebben en duidelijk willen maken wat hun standpunten zijn. Dus zo'n pre-kop geeft ons een heel goed beeld waar er ruimte is voor verder gesprek. Ja. Nou is deze top over een maand in Egypte. Dit was dan in Congo. Afrika. Saskia vertelde net, Afrika heeft heel erg te maken met de gevolgen van klimaatverandering, maar heeft natuurlijk zelf er heel weinig aan bijgedragen in het verleden. En dus zeggen Afrikaanse landen, wij willen klimaatgerechtigheid. Hè? We willen heel veel financiële steun van rijkere landen. Is dat iets waar ook aan tegemoet wordt gekomen en nog meer wordt gekomen? Ja, ze vragen een paar dingen. De allereerste vraag is, willen jullie minder uitstoten, dan krijgen we minder problemen. Dus dat was een duidelijke boodschap nu tijdens deze pre-kop, dat we de 1,5-graad-doel niet moeten laten vallen. En dat kwam van Afrika, maar ook vaak van heel kwetsbare landen. Denk aan de Malediven en dat soort landen die vlakbij de oppervlakte van de zee leven. Maar het tweede was inderdaad van, kunnen jullie implementatie, we willen duidelijke doelen zien. We willen zien dat we voortgang maken op die uitstootvermindering wereldwijd. Maar ook heel duidelijk solidariteit. Nou, daar ging die vraag ook over. Hoe kunnen jullie ons helpen om zowel die energietransitie te volbrengen, maar ook om ons kunnen aanpassen aan de effecten van klimaat. En daar wordt volgens Afrikaanse landen onvoldoende aan gedaan. En dat is deels waar. Wij hebben in het Parijsakkoord een aantal jaren terug beloofd als ontwikkelde landen om 100 miljard euro of dollar per jaar vrij te maken voor die transitie en die steun aan het zuiden. En daarvan is maar 80 miljard per jaar opgehaald. Dus dat is tekort. En daarmee heb je een vertrouwensbreuk ja. met het Westen. En dat voel je heel sterk tijdens zo'n kop. Ja, ja, merkt u dat hun toon wel verandert van die Afrikaanse landen? Dat ze wat harder worden? Nou, dat wordt steeds luider en harder. En dat vermengt zich ook weer met geopolitiek. En dan wordt het allemaal heel lastig. Maar dan heb je een systeemrivaliteit tussen China en het Westen. En die onvrede wordt ook aangewakkerd door landen die eigenlijk ook geïndustrialiseerd zijn. Zoals China, India en andere landen. Die denken van ja, laat het Westen maar even voelen dat ze een verantwoordelijkheid hebben. Maar ja, in die blok zit natuurlijk ook China. En China is de grootste uitstoter op dit moment wereldwijd. En ook historisch gezien zijn ze de derde grootste uitstoter. En per capita zitten ze ook in de top 15 grootste uitstoters. Dus het voelt meer geopolitiek. Dat komt ertussen. En dan komt ook nog Oekraïne-oorlog erbij, de hoge voedselprijzen. Dus dat gaat best lastig worden volgende maand. Ja. Dus ik moet zeggen, ik was bij de G20 anderhalf maand terug. En daar was het heel hard. Toen kwamen we niet uit op een goed punt. Je zag dat landen terugkrabbelden van afspraken die we gemaakt hebben op ambitie om uitstoot terug te dringen. Dat de klimaatwetenschap weer de vraag werd gesteld. Dus het was heel hard. Nu was er een zachtere toon. En dat kwam doordat Afrika aan tafel zat. En G20 zijn de grootste uitstoters wereldwijd. Maar hier zaten ook landen die heel kwetsbaar waren. Dus de toon was al iets verzacht. Ja. En het feit dat we bij elkaar waren, zag je dat het Westen best bereid is om echt water bij de wijn te doen en stappen te zetten op steun naar Afrika en andere landen. En daarmee werd de toon iets verzacht. Maar in Egypte, daar konden echt onderhandelingen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. En het wordt een grimmige klimaattop dan het jaar daarvoor. We gaan het volgende maand zien. Dank u wel. Gaarme de Bouwman, de Parme, de klimaatgezant van Nederland. Op sommige middelbare scholen wordt er geen les meer gegeven in belangrijke vakken. En de oorzaak? Het lerarentekort dat vooral in grote steden een steeds groter probleem wordt. Dat heeft volgens het AD twee belangrijke oorzaken. Leraren kunnen geen huis kopen in de stad. Een bruto inkomen van bijna 5500 euro per maand is nog te laag. En er is sprake van een vergrijzing bij de huidige leraren. En de lerarenopleiding leverde lang niet genoeg nieuwe docenten af. Wat volgens onderwijsexperts ook niet meehelpt, is de concurrentie uit andere sectoren. Veel mensen in het onderwijs kiezen nu voor een andere baan. Ook deskundigen van BNR zien dat het een chaos blijft op de arbeidsmarkt. Er staat een record aan vacatures open en steeds minder mensen zijn werkloos. Zorgt voor verbazing bij deskundigen, want tegelijkertijd staan alle economische seinen op rood. Er is een hoge inflatie, weinig mensen hebben vertrouwen in de economie. Alles duidt op een aankomende recessie, zeggen die experts. Volgens een arbeidsmarktanalist komt de krappe arbeidsmarkt door het lage aantal faillissementen. Als er meer bedrijven failliet zouden gaan, geeft dat de arbeidsmarkt weer wat lucht. Pensioenfondsen waren vorig jaar een recordbedrag kwijt aan vermogensbeheerders, schrijft het FD. Die worden ingeschakeld om in opdracht van de fondsen geld te beleggen. In ruil daarvoor krijgen de vermogensbeheerders een prestatievergoeding. En vorig jaar was dat 14,5 miljard euro, blijkt uit onderzoek van pensioenadviseur Bell. Dat geld kan dus niet worden gebruikt voor de pensioenen. Een van de onderzoekers heeft daar moeite mee. Hij zegt in de krant dat er veel geld gaat naar een paar vermogensbeheerders en dat dat niet maatschappelijk verantwoord is. En nog even terug naar de presentatie van het stikstofrapport van Johan Remkes. Daarin benoemde hij ook nadrukkelijk de kloof tussen stad en platteland. Reden voor Hart van Nederland om uit te zoeken in het eigen panel hoeveel mensen die kloof ook zelf voelen. Nou, ruim 2/3 zegt inderdaad een verschil te voelen. En ook op straat zijn de clichés over stad en platteland niet van de lucht. Ja, ik vind het wel mooi hoor. Lekker die paardjes en die schaapjes en dat soort dingen. Natuurlijk is het mooi. Maar niet voor mij te wonen, nee. Nou ja, middle of nowhere. Zou u in de Randstad willen wonen? Nee, voor te druk. Nee, echt niet. Echt niet. Het is hier veel beter. Nee, hoeven we ook niet bij elkaar te wonen. Maar als we in ieder geval begrip hebben voor elkaar, ja, dan zijn we al een heel eind, denk ik. Hè? Maar in het Hart van Nederland panel zegt 75% van de ondervraagden dat ze het gevoel hebben dat de Randstad wordt voorgetrokken ten opzichte van de rest van Nederland. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, de enige file die opvalt op dit moment staat op de A15 richting Europoort. Er staat tussen knooppunt Benelux en Rozenburg 12 kilometer file en de vertraging is een half uur. Take the night, I love real easy. see wonderland in your eyes. Might need your company tonight. One Kiss van Calvin Harris en Dua Lipa. Het is 7:07. Ja, komt ze vast wel eens tegen langs de snelweg of op een treinstation. Digitale reclameschermen. Vandaag worden meer dan 5000 van die schermen overgenomen voor een grote tentoonstelling van Motion Design. Dimi Albers is van Dept, een van de organisaties die erachter zit. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Wat is dat, Motion Design? Motion design, dat is een goede vraag. Ik denk dat in iets makkelijker Nederlands het eigenlijk animaties zijn. Dus verschillende ontworpen beelden die bewegen op allerlei manieren. Dat is wat motion design is. Ja, en dat gaan we dus zien langs de snelwegen, op treinstations. Maar wat zie ik dan? Ja, dus wat je ziet is, nou, waarschijnlijk wat iedereen vaker ziet is reclameschermen op allerlei plekken in de buitenruimte. Vroeger waren die altijd van papier, sommige zijn dat nog steeds, maar heel veel daarvan zijn inmiddels digitaal. En wat je vandaag gaat zien is, in plaats van dat er de hele dag reclame op die schermen staat, is dat er eigenlijk kunstwerken, dus motion design, in allerlei vormen, maten, kleuren, manieren vertoond gaan worden van, om precies te zijn, meer dan 500 verschillende ontwerpers vanuit de hele wereld. En hoe heeft u het dan voor elkaar gekregen om 5000 van die schermen gewoon over te nemen voor een dag? Ja, dat is eigenlijk ongelooflijk. Een team bij ons, dus binnen Dept hebben wij een team en dat heet Studio Dunbar. Dat is een ontwerpstudio die al heel lang bestaat. Die bijvoorbeeld ook het logo en de identiteit van NPO en Radio 1 en alle andere radiokanalen die jullie hebben ontworpen heeft. Zij specialiseren naast die identiteiten in motion design. En zij hebben 3 jaar geleden voor het eerst geprobeerd om zo'n grote tentoonstelling te organiseren. Dat is toen gelukt in Amsterdam, of met name op Amsterdam Centraal. En na het succes daarvan zijn wij, en met name Lisa Ennebes, dat is de creative director, aan de gang gegaan met mensen overtuigen dat het gaaf is om dit te doen. Omdat het een dag lang de tijd geeft aan mensen om te laten zien hoe het ook kan. Omdat wij eigenlijk vinden dat veel van die reclame die je langs ziet komen niet per se een verrijking is van de buitenruimte. Terwijl op het moment als je... En dat is misschien gek, want wij maken ook reclame. Alleen wij geloven er heel erg in dat omdat die schermen in de buitenruimte staan, dat die een iets andere functie hebben dan bijvoorbeeld op tv of op je telefoon. En dat het daarom belangrijk is dat het voelt als een verrijking, waarvan mensen denken, hey, dit is gaaf, dit is mooi, en hier heb ik ook wat aan. Ja, precies, want je wordt ermee geconfronteerd of je nou wil of niet. Dat is wat ik bedoel. Exact, ja, dat is inderdaad het ding. Iedereen ziet het, ongeacht of je in je auto of op je fiets, of als je aan het wandelen bent, of als je op het station zit te wachten op de trein. Iedereen ziet dat. En wij zien dat juist als een enorm mooie mogelijkheid. Want je kan namelijk onwijs mooie dingen laten zien die uiteindelijk voor de merken die reclameruimte kopen alleen maar positief zou kunnen zijn. Als het er mooi uitziet en engaging is. Er komen ook rondleidingen vandaag, hè? Ja, dat klopt. We hebben in 3 steden, dus in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, zijn er rondleidingen waarbij zowel mensen vanuit de jury, want je moet je voorstellen, er zijn meer dan 5000 werken ingezonden over het afgelopen jaar. Daarvan zijn er 500 artiesten geselecteerd. En zowel de ontwerpers als de mensen uit de jury, die geven rondleidingen waarin zij aan mensen uitleggen wie de ontwerpers zijn die het gemaakt hebben, hoe ze het gemaakt hebben, waarom ze het gemaakt hebben en wat ze bedoeld hebben met het werk. Ja, en zie je trouwens in al die steden dezelfde dingen, of is het heel verschillend per stad? Ja, dat is een goede vraag. Want het is inderdaad, wat je al zei, het is nogal een enorme job om ervoor te zorgen dat dit overal op de schermen gebeurt. Omdat al die schermen beheerd worden door verschillende organisaties. Dus hoe je moet voorstellen, van die 500 artiesten zijn er 800 werken. Die werken worden verdeeld over de dag getoond. Alleen niet overal exact hetzelfde werk op hetzelfde moment. Dus inderdaad, als je in Tilburg zit, dan zie je straks om 9 uur wellicht een ander werk wat in Rotterdam om 12 uur lang ziet komen, bijvoorbeeld. Oh, maar dat betekent dat je het lang... Je kunt dus niks plannen waardoor je alles kunt zien. Nou, ja, hoe je het zou kunnen plannen is dat je een scherm zoekt. En dat je ervoor gaat zitten tot 12 uur vanavond. Okay. en dan zie je vrijwel alles. We zijn 57 minuten geleden begonnen. En het is tot 12 uur vanavond. Dus het zou kunnen zijn dat je er dan een paar gemist hebt, maar dan ga je wel het meeste. Nou, een goede tip. Mensen die dat willen, snel naar zo'n scherm toe. Demi Albers van Dempt, hartelijk dank. Fijne dag. Dag. Ster. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Boek nu met Holland America Line een 2023 North of Jordan Cruise met vertrek vanuit Nederland en nu tijdelijk inclusief veel extra's. Ontdek meer op hollandamerika.com. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Thuis, op kantoor of in het magazijn, je grijpt nooit meer mis met Manutan. Manutan levert niet alleen meer dan 200.000 artikelen, maar richt ook je winkel, werkplaats of distributiecentrum in. Dan ga je als bedrijf toch niet moeilijk doen? Manutan. Nou, kom op, zing maar lekker mee. Manutan. Ja mensen, Manutan. Manutan, alles voor iedere werkplek. Zorgeloos en voordelig printen. Dat kan met Brother Managed Print Service. De ideale manier van printen voor bedrijven. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt nooit meer dan de pagina's die je print. Kijk voor meer informatie op brother.nl. Wacht niet te lang, want tot eind november krijg je 3 jaar gratis service op locatie. Brother Managed Print Service. Voor elke business een brother. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De inflatie in Nederland blijft hoog, blijkt ook uit cijfers van het CBS. En met klachten van misbruik en mishandeling in een Gelderse jeugdinstelling is jarenlang niks gedaan. Een overzicht van het nieuws, Wouter Hoogmoed. Meerdere oud-pleegkinderen die in jeugddorp De Glind in de gemeente Barneveld wonen zeggen lichamelijk of geestelijk te zijn mishandeld. Ook zeggen sommigen dat ze seksueel zijn misbruikt. Omroep Gelderland sprak met meer dan 40 oud-pleegkinderen die tussen 1980 en 2000 in De Glind hebben gewoond. Volgens de regionale omroep waren sommige verhalen bekend bij de directie, maar werd er niet ingegrepen. Plurijn, de huidige zorgaanbieder, zegt niet te weten wat zich heeft afgespeeld in de jaren 90, maar geeft toe dat met een aantal klachten in het verleden niet genoeg is gedaan. De inflatie in Nederland is volgens het CBS vorige maand met 14,5% gestegen ten opzichte van september vorig jaar. Het is het hoogste cijfer ooit in Nederland gemeten. Dat de inflatie opnieuw is opgelopen bleek vorige week ook al uit cijfers volgens de Europese rekenmethode. Aan de cijfers die vandaag zijn gepubliceerd is te zien wat er zoal duurder werd. De belangrijkste reden van de prijsstijging waren opnieuw de kosten voor energie. Bij een luchtaanval op een schoolgebouw in de Ethiopische regio Tigray zijn 50 doden gevallen. In het gebouw zaten mensen die waren gevlucht voor het conflict in de regio. Hulpverleners noemen het een compleet bloedbad. Er zouden 70 gewonden zijn. Wie er achter de aanval zit is nog onduidelijk. Sinds 2020 zijn de federale regering van Ethiopië en de deelstaatbestuurders in Tigray in oorlog. En eind vorige maand leidde het geweld al op. Beide partijen willen ingaan op een uitnodiging van de Afrikaanse Unie om vredesbesprekingen te voeren. Volgens statistiekbureau Eurostat is Europa in de maand juli 2000 minderjarige asielzoekers kwijtgeraakt. In Bulgarije en Oostenrijk raakten de meeste kinderen zoek. 1840 minderjarige asielzoekers waren in juli niet meer terug te vinden. Een asielzoeker is kwijt als hij eerst om opvang heeft gevraagd en daarna uit de opvanglocatie verdwijnt. In Oostenrijk vertrokken dit jaar in totaal al zo'n 5000 minderjarigen uit de opvang. Volgens deskundigen vertrekken veel asielzoekers omdat het maanden kan duren voordat ze worden overgedragen aan het land waar hun familie is en ze daar niet zo lang op willen wachten. Japan tolereert de rakettesten van Noord-Korea niet, zegt de Japanse premier Kishida. Ook de Verenigde Staten noemen de testen onacceptabel. Noord-Korea vuurde opnieuw twee ballistische raketten af in oostelijke richting. De raketten zouden in de Japanse zee zijn terechtgekomen. Het is de zesde rakettest in bijna twee weken tijd. De situatie rond de beide Korea's is de afgelopen weken extra gespannen. De testen van Noord-Korea worden gezien als reactie op militaire oefeningen van Japan, Zuid-Korea en de VS. De VN-veiligheidsraad is op dit moment in New York bijeen om over de Noord-Koreaanse dreiging te praten. Het weer is op de meeste plaatsen zonnig, met in het noorden nog wel wat stapelwolken bij zo'n 18 graden. Morgen neemt de bewolking toe, maar het blijft wel grotendeels droog, dan bij een graad of 17. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, we zien vooral veel drukte op de wegen bij Rotterdam momenteel. En dat heeft voor een deel te maken met de problemen op de A15 richting Europoort. Daar staat file tussen knooppunt Vaanplein en Rozenburg Centrum 17 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt omdat de verkeerslichten onderaan de afrit Rozenburg niet goed werken. Elke dag naar je werk heeft een vertraging van 5... werd vaker thuiswerken. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Attentie alle reizigers. Vlieg heerlijk comfortabel en spaar sneller voor korting op tickets, extra beenruimte en meer. Het kan met de Flying Blue American Express Gold Card. Vraag uw kaart nu aan en ontvang het eerste jaar 50% korting, 50 experience points en 40.000 miles. Bekijk de voorwaarden op americanexpress.nl. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Waarom schilders kiezen voor Sikkens binnenmuurverf? Het dekt goed? Zo. Mooi eindresultaat. Strak hoor. Door de hoge dekking van Sikkens binnenmuurverven schilder je meer meters met minder verf. Sikkens. Voor vakmanschap. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Als je volop van het leven geniet, dan kan het ook wel eens volop misgaan. Met je auto, op vakantie of in huis. Usain? No problem. Ah, precies. Bij Allianz Direct heb je online gemakkelijk je woon-, auto- of reisverzekering geregeld. Zodat als er iets misgaat, je meteen weer volop kan genieten. We zijn niet voor niets winnaar van de Independent Award voor beste autoverzekering van 2022. Allianz Direct. Het NOS Radio 1 Journaal. Een nieuw inflatierecord. Afgelopen maand liep de inflatie op naar 14,5%. Sinds de start van de maandelijkse metingen in 1963... is zo'n hoog percentage niet door het Centraal Bureau voor de Statistiek gemeten. En dat de inflatie was opgelopen, dat is geen verrassing. Bleek eerder ook al uit de berekening volgens de Europese definitie. Nu is te zien wat er precies duurder is geworden. Nick Wouters van de economieredactie. Ja, die Europese definitie nu, het CBS. Vorige week was het dus inderdaad meer dan 17%, nu 14,5%. Blijft verwachtend. Hoe zit dat? Ja, ja inderdaad. Nee, daar zitten verschillen in die methode. En onhandig genoeg komt dat een week na elkaar naar buiten. Eigenlijk dat getal van vorige week, dat hoorde je vrijwel nooit voorbij komen. In het verleden, voor die hoge inflatie. Want dan ging het altijd om dit cijfer. Waar dan, dit is echt het cijfer waar bijvoorbeeld ook de huren mee verhoogd worden. Waarnaar gekeken wordt. Waar bij de CAO-tafels mee gerekend wordt. En wat je vorige week hoorde, die 17%, dat is een, volgens de Europese definitie. Dat is fijn om het Europees te kunnen vergelijken. Maar dit is het echte inflatiecijfer, 14,5%. Nou, laten we toch beginnen met goed nieuws. Ja, nou ja, je zoekt toch lichtpuntjes in deze cijfers. Want we wisten dat het een torenhoge inflatie zou worden. Ja, dat boodschappen de afgelopen maand niet duurder zijn geworden. Dat is het positieve nieuws. Als je kijkt vergeleken met een jaar geleden, dan is het nog altijd zo'n 13% duurder. Dus het is nog steeds, zijn de prijzen hoog in de supermarkt. Maar die trend dat je iedere maand die prijzen zag, dat die iedere maand die prijzen omhoog gingen, dat is nu even tot het stilstand gekomen. En ja, of dat doorzet, dat weten we volgende maand of over twee maanden. Maar voor nu is dat het positief nieuwtje. Maar dat is dan ook het enige wat ik hieruit kan halen aan positiviteit, hoor. Want 14,5% blijft natuurlijk krankzinnig hoog. Ja, vooral die energieprijs is het natuurlijk, de gasprijs die dat bepaalt. Voor meer dan de helft is dit cijfer bepaald door die hogere energieprijzen. Maar ja, ook als je die er dus uithaalt, blijf je nog zitten met een inflatie van 6,5%. Wat nog uitzonderlijk hoog is. Dus het is niet alleen die energie, maar ja, wel vooral. En je ziet nu ook kleding is afgelopen maand. Blijkbaar hebben de kledingwinkels de prijzen verhoogd. De nieuwe collectie komt dan binnen in september, geloof ik. Ja. En dan geen uitverkoop meer. Hebben ze daar ook een hoger prijskaartje op geplakt. Ook 7% duurder geworden, 7,5%. Dus het is ook in andere categorieën zichtbaar. Als je het hebt over energie, er werd natuurlijk deze week meer bekend over dat prijsplafond. Ja. Gaat het helpen? Dat gaat wel zeker heel veel mensen helpen. Is wel vanaf januari dat het prijsplafond er is. En je hebt november, december dat je eenmalig een bedrag krijgt, een korting krijgt op je energierekening. Dus ja, we hebben het nu over inflatie waar mensen nu al mee te maken hebben gehad in september. Want dit zijn cijfers over september en oktober hebben mensen er mee te maken. Dus het neemt de pijn straks. De pijn van later wordt daarmee weggenomen. Ja, maar de pijn van nu die is er nog steeds. En het voorkomt ook niet dat de inflatie gaat zakken. Ja, misschien op korte termijn dat je dat in de energieprijzen wel ziet. Maar het neemt niet in de economie de vraag weg. Nee. Hè? Want dat is wat economen ook zeggen. Van ja, is dit eigenlijk wel het juiste middel? Want je geeft mensen nu geld om extra geld weer uit te kunnen geven ook. En daarmee blijf je de vraag stimuleren. En daarmee blijft die inflatie misschien ook wel langer hoog. Dus het is of de vraag is of dit de inflatie naar beneden brengt. Dat is maar echt de vraag. Maar het helpt mensen natuurlijk wel. Er was natuurlijk wel iets nodig om iets te doen aan die enorm hoge energieprijzen. Ja, precies. Maar goed, op allerlei andere gebieden merken mensen het ook. Bijvoorbeeld het Deltion College in Zwolle. Die hebben al jaren een financieel spreekuur voor studenten. Om ze te helpen met geldproblemen. En Lise Buitendorp die houdt zo'n spreekuur. Zij ziet steeds meer studenten die vanwege de prijsstijgingen in de problemen komen. Nou, vanmiddag staan er 10 afspraken gepland. Ik denk dat wij gemiddeld op dit moment wel 30 studenten per week zien. Ja. Is dat veel in vergelijking met vorig jaar? Vaak aan het begin van het schooljaar is het over het algemeen wel wat drukker. Dat heeft ermee te maken dat studenten er dan tegenaan lopen dat ze de leermiddelen moeten betalen, zoals boeken en een laptop, waar dan geen geld voor is. Maar je kan nu echt zien dat er meer studenten zijn met vragen over van help, ik overzie het niet meer, want ik kom tekort aan het eind van de maand. En daarin zien we wel een toename. Wat voor verhalen hoort u van studenten? Kunt u een voorbeeld geven? Nou, ik had toevallig vorige week nog een student, een alleenstaande moeder met 2 kinderen. Haar energiecontract was afgelopen, heeft een nieuw contract gekregen. En in plaats van €200 moest zij in één keer €600 gaan betalen per maand. Nou ja, dat lukt gewoon niet met de uitwonende beurs van Duo. En het probleem is eigenlijk dat zij de energietoeslag had aangevraagd bij de gemeente, maar dat die betreffende gemeente studenten uitsluit van de energietoeslag. We hebben daar dus samen bezwaar voor ingediend in de hoop dat de gemeente daarin uiteindelijk wel mee kan gaan. Hè, als er niks wordt gedaan, komt zij gewoon hierdoor in de schulden. Merken jullie dat de prijzen omhoog gaan van dingen? Ja, het was mijn idee om dit jaar op mezelf te gaan wonen. Maar dat heb ik even uitgesteld. Want dat gaat hem nu sowieso niet worden. Ook met de boodschappen en de energieprijzen inderdaad. Dat is gewoon niet haalbaar op dit moment. Nee. Ik woon nog thuis. Maar dat betekent ook wel dat je dus inderdaad qua huur en energielasten, dat is dan meer voor je ouders dan voor jou. Ja, maar ik kan ook wel aan hun merken dat het langzaam niet echt meer te betalen wordt. Dus dat is natuurlijk wel balen, want nee, je wil natuurlijk niet je ouders in financiële problemen zien. Ik merk dat bij mijn moeder. We kregen een brief dat alles verhoogd is. Niet heel veel, maar wel wat. Dus. Wij wonen best wel met veel mensen in het huis. Dus ja, dan moet je echt op je dingen gaan letten, op je geld en zo. Zijn er ook zorgen over bij jou thuis of dat nog niet? Nee, maar we moeten wel echt rekening mee houden hoor. Echt, we moeten echt zuinig zijn. Nou, zijn er ook studenten die nog thuis wonen bij hun ouders, bij gezinnen. Wat hoort u van die groep? Nou, een voorbeeld is sport dat niet meer betaald kan worden. Minder douchen, minder geld voor de boodschappen. Minder gezond eten, dat soort dingen. Ik merk wel eens dat mijn ouders bijvoorbeeld zeggen van dat ik moet opschieten met douchen bijvoorbeeld. Ik mag ook niet te lang douchen en zo. Dus dat is wel echt. Dat is wel vervelend hoor. Mijn vader zegt ja, niet meer zo lang douchen. Hij komt dan ook echt op de deur kloppen en zeggen van nou, even eruit doen. De stopcontacten eruit wanneer je het niet gebruikt, tv uit. Je let wat meer op de lichten, althans ik er zelf, thuis. Als je gewoon bijvoorbeeld niet in een kamer bent, gewoon gelijk je licht uit doen. En dat roepen je ouders dan ook de hele tijd van vergeet niet licht uit? Ja, vooral mijn vader. En het lesgeld, hè, dat is ook die korting, die is eraf. Ja, we krijgen daar best wel veel vragen over. Want studenten hebben natuurlijk het vorige schooljaar korting gehad op het lesgeld. Waardoor zij maar de helft hoefden te betalen. Vanwege corona nog? Ja, klopt. Vanwege corona inderdaad. En dat is dit jaar gestopt. Dus komt dat er ook nog eens extra bij naast de rest wat allemaal al duurder is geworden. Zijn er ook studenten die u niet kunt helpen? Studenten die alle toeslagen al hebben, de sportclubs al hebben stopgezet en gewoon nog steeds niet uitkomen? Ja, die zijn er. En die komen dus in de schulden. En wanneer een gemeente studenten blijft uitsluiten van die energietoeslag, ja, komen zij in de problemen en gaan zij schulden maken. Een verslag van Lisa Schallenberg vanaf het Deltion College in Zwolle. Nick, dit waren studenten. Als je kijkt naar mensen die werken, student werkt soms ook erbij, maar goed. Mm-hmm. Lonen, die zijn harder gestegen dan ooit, hè, in de laatste 10 jaar. De cao-lonen, ja, 3,4% erbij. En dat is meest in 13 jaar zelfs. Maar ja, 3,4%, en we hadden het over 14,5% inflatie. Ja. Je voelt al aan dat daar een enorm gat tussen zit. En dat is ook het grootste verschil tussen de loonstijging en inflatie wat het CBS ooit gemeten heeft. Dus die loonstijging is hoog, maar het helpt bij lange na niet om die inflatie op te vangen. Nee, maar dat is natuurlijk ook bijna niet op te brengen voor werkgevers, toch? Nee, klopt. En wat je in deze cijfers ook ziet, die afspraken zijn eerder gemaakt vaak. Dus er zit wat vertraging in. Dus die inflatie die ga je later terugzien in je cao-loon. Maar ja, dat gaat niet met deze percentages zeggen werkgevers ook. Dat gaan we niet betalen. Er zijn uitzonderingen. Ik sprak bijvoorbeeld met Peter Roos. Hij is van de FNV en hij is bestuurder in de schilderssector. De lonen in de schildersbranche die stijgt op 1 januari met 10,3%. Dat is gelijk aan het inflatiepercentage van juli jongstleden. En dat is overeenkomstig de afspraak die we in de CO hebben opgenomen. Namelijk dat er een automatische prijscompensatie zal plaatsvinden. Dat is iets wat de FNV heel graag in heel veel sectoren wil afspreken. Het is eigenlijk vrijwel nergens gelukt, maar bij de schilders wel. En we hebben het er eerder over gehad dat de werkgevers daar achteraf niet zo blij mee waren. Want die zagen die inflatiecijfers oplopen en dachten, moeten we dat gaan betalen? Ze gingen erover in gesprek, maar dat heeft de werkgevers weer weinig voordeel opgeleverd. De werkgevers hebben de discussie aangezengeld. En ik snap dat ook, want 10,3% is een hoog percentage. En dat zullen ze niet in alle gevallen kunnen doorberekenen in de tarieven aan hun klanten. Dus dat gaat dan ten koste van hun marges. Dus ik snap dat zij hierdoor verrast waren. Verrast in ieder geval onaangenaam waren dat het zo'n hoog percentage is. Dus ze hebben wel het gesprek met ons gevoerd. Maar wij hebben uiteindelijk toch vastgehouden aan onze afspraak die we in onze CO hebben opgenomen. Maar dat is dus een uitzondering. 10,3% ja. Loonsverhoging. Wat je nu ziet in de CO's die afgesloten worden, is dat het naar 4,5% ongeveer gaat. Dat zullen de meeste mensen erbij krijgen. Dat is nog lang niet die loonprijsspiraal waar ooit voor gevreesd werd. Hè? Dat de lonen de inflatie weer verder. Nou ja, precies. Dat denk ik ook iedere keer. Als je mensen 10-15% erbij gaat geven, worden allerlei producten weer duurder. Gaat de inflatie weer omhoog? Ik kan me voorstellen als je volgend jaar schilderswerk moet laten doen, dat die factuur wel een stuk hoger uit gaat vallen. Maar ja, ze moeten gewoon 10% extra loonkosten hebben. En dat is een enorme klap van totaal. Dus het gaat ook de mensen merken. We blijven er nog wel even mee zitten met die inflatie. Zeker, ja. 16 minuten over 7. Het NOS Radio 1 Journaal. Langs de lijn had het over de OPEC, het kartel van olieproducerende landen. De OPEC besloot om de productie fors te verlagen. Vanaf november wordt iedere dag 2 miljoen vaten olie minder opgepompt. En Jillis van der Beukel, energie-expert, hij vertelde waarom de OPEC het daarvoor kiest. De officiële reden van OPEC Plus is inderdaad dat ze bang zijn voor een recessie, een lagere vraag en dan met name in China. Maar het lijkt toch ook wel erop dat het niet alleen maar economische redenen zijn die hiermee spelen, maar ook politieke. Dat OPEC in het algemeen geen fan is van het plan wat er aankomt van de G7 en de EU om een prijsplafond voor Russische olie in te stellen. Ze hebben toch een beetje, als dat de Russen kan overkomen, wie is de volgende? Van de Beuken vertelde dat de hoge energieprijzen gunstig zijn voor Rusland. Als gevolgen van de oorlog in Oekraïne verkoopt Rusland minder olie en krijgt het ook voor de eigen olie minder betaald. Maar voor het Westen gaat de duurdere olie voor meer problemen zorgen. Laten we zeggen, de OPEC Plus kiest een beetje de kant van Rusland. Ja, ook omdat Rusland erbij hoort. Een beetje parallele belangen heeft. En het is met name Amerika. Ja, dan denk ik toch ook wel de EU die hier echt niet blij mee is. Amerika met name vanwege de verkiezingen die eraan komen. Ja, en de EU, wij hebben al zulke hoge energieprijzen. Moet een parodie te herkennen zijn als een parodie? Moet dat zelfs misschien wel expliciet erbij worden vermeld met een label? Let op, dit is een parodie. Nou, daarover gaat een zaak in de Verenigde Staten, die nu zelfs bij het Hoge Rechtshof ligt. En met het oog op morgen sprak de hoofdredacteur van De Speld, Jochem van den Berg, over deze kwestie. En het blijkt dat ook De Speld, ons eigen satirische medium, zich aan regels moet houden. Ook Facebook, op de Facebook van Speld, staat er ook inmiddels een labeltje bij. Bij jullie? Dat het om satire gaat. En ook als wij in kranten gepubliceerd worden, staat er ook zo'n label bij. Met de reden dat ze bang zijn dat het mensen misleidt. Maar wacht even, in Nederlandse kranten staat dat daar ook bij? Om die reden? De Speld werkt al jarenlang met de Volkskrant samen. En daar staat zeker online ook een labeltje bij. Nadrukkelijk erbij, ja. En Van den Berg is het daar niet mee eens. En op het moment dat daar overal bij zou moeten staan dat het een parodie betreft, dan ontdoe je het eigenlijk aan de kracht van die kunstvorm. Ja. Namelijk dat de parodie werkt zo dat juist door iets een vorm te kopiëren en de inhoud uit te vergroten of om te draaien, werkt de kritiek eigenlijk van binnenuit en is die extra krachtig. Dat was gisteravond op Radio en TV. Er is minder gas uit de Nord Stream 1 en 2 gelekt dan eerder werd gedacht. Franse wetenschappers stellen dat er 70.000 ton gas in zee is gelekt. Schrijft onder meer de krant La Provence. Eerder nog werd rekening gehouden met 300.000 ton. De lekkage is daarmee geen klimaatbom, maar ook geen goed nieuws, zegt een onderzoeker van de Franse Commissie voor Atoomenergie. Waarom er minder gas is gelekt dan eerder geschat, weet hij niet. Het kan zijn dat er minder gas dan gedacht zat nog in die leidingen, maar het kan ook zijn dat door de lekkage de druk in de leidingen is afgenomen. Het gaat lang duren voordat Florida is hersteld van orkaan Ian, zei president Biden bij een bezoek aan het rampgebied van de Amerikaanse staat. Vanuit een helikopter zag hij wat de schade is. En bij het herstellen staat Florida er niet alleen voor, zei de president voor de camera's van PBS Reuters. We're not leaving till this gets done. I promise you that. You got to start from scratch. Got to move again. And it's going to take a lot of time, not weeks or months. It's going to take years for everything to get squared away in the state of Florida. Dit duurt geen weken of maanden, maar jaren voordat alles weer is hersteld, zei Biden, en het kost tientallen miljarden dollars. Na een lawine in Noord-India eergisteren worden volgens de Times of India nog altijd 27 bergbeklimmers vermist. Een groep van in totaal 61 mensen werd tijdens een training op 5200 meter op de flanken van de berg Draupadi Kadanda overvallen door de sneeuw. 15 beklimmers zijn inmiddels gered en de autoriteiten gaan uit van minstens 10 doden. De groep die nu nog wordt vermist zou vastzitten in een tientallen meters diepe spleet. En de hulpdiensten zeggen tegen de Times of India dat ze weinig hoop hebben. Al na een paar uur neemt de overlevingskans heel snel af. En de Oegandese president Museveni heeft Kenia om vergiffenis gevraagd na een actie van zijn zoon, meldt de BBC. Die 48-jarige zoon had getwitterd dat het hem als commandant van het Oegandese leger maar 2 weken zou kosten om de Keniaanse hoofdstad Nairobi te veroveren. President Museveni vroeg daarna alle Keniaanse broeders en zusters om vergiffenis. En hij ontsloeg zijn zoon als commandant, om hem vervolgens wel weer te benoemen tot generaal om dat ontslag wat te verzachten. Ja, het is toch je zoon, hè? Hij zei er ook nog bij, ja, mijn zoon kan echt nog wel positieve bijdrage leveren aan dit land, ondanks deze fouten. Ja, meerdere fouten of opmerkelijke tweets heeft hij in het verleden ook al verstuurd, Museveni's zoon. Zo schreef hij dat hij er 100 koeien voor over zou hebben om te mogen trouwen met de nieuwe Italiaanse premier Meloni, die hij onbevreesd en oprecht vindt. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De verkeerslichten werken niet goed onderaan de afrit Rozenburg. En dat is te merken op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort. Tussen IJsselmonde en Rozenburg Centrum, 19 kilometer file. En de vertraging is ruim een half uur. Vanavond spelen 3 Nederlandse voetbalclubs Europese wedstrijden. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, laten we beginnen met Feyenoord in de Europa League. In Denemarken tegen Midtjylland vanavond. Dat is een bijzondere pool, hè? Alle ploegen gelijk. Ja. Feyenoord staat wel eerste, maar waar... is puur op doelsaldo, hè? Ja, is op doelsaldo. Het is een pool waarin elke logica ontbreekt tot nu toe. Zoals veel de laatste tijd bij voetbalwedstrijden waar we voorspelling voor doen. Maar deze pool is echt bijzonder. Feyenoord verloor echt ruim van Lazio Roma. Maar won dus heel dik van Sturm Graz. En dat Midtjylland waar ze tegen spelen deed precies het omgekeerde. Dus voorspellen is sowieso al lastig. Maar in dit geval zeker. Midtjylland moeten we ook weer niet groter maken dan het is. Staan 7e in de Deense competitie op dit moment. Maar 3 van hun 11 wedstrijden gewonnen. Maar goed, die Europese wedstrijd tegen Lazio. Daar hebben ze veel indruk in gemaakt. Het is een heel evenwichtig en stabiel elftal. En dat geldt wat mij betreft overigens voor Feyenoord ook. Want er wordt wel hierna van crisis in het Nederlands voetbal gesproken. Maar die gaat Rotterdam toch echt voorbij op dit moment. Feyenoord is gewoon bezig wat je van ze kan verwachten. Spelen op het niveau. Maar ja, dat is ook het niveau van Midtjylland. En in dat opzicht zal het heel erg van Feyenoord zelf afhangen hoe die wedstrijd gaat lopen. Maar kansrijk zijn ze zeker. Maar een gelopen koers is het zeker niet. Dus het wordt absoluut een spannende wedstrijd vanavond. Ja. PSV speelt tegen FC Zürich uit, dus ook in Zürich. Wat denk je? Want ja, PSV ging afgelopen weekend niet zo lekker, hè? Nee, PSV is zeer wisselvallig, maar met toch vaker aan de onderkant de prestatie dan aan de bovenkant. Heeft het moeilijk op dit moment. Hij neemt natuurlijk toch die 3-0 nederlaag bij Cambuur neem je dan mee. En dan krijg je de klassiekerswedstrijden staan op zich. Ik heb ze allemaal alweer langs horen komen gisteren bij de voorbeschouwing van PSV-coach Van Nistelrooy. Dat Zürich overigens heeft nog geen wedstrijd gewonnen dit jaar. Die staan stijf onderaan in de Zwitserse competitie. Hebben ook de 2 wedstrijden in de pool verloren. Nou, dat is een opstekertje. PSV heeft er pas 1 gespeeld. Dat is een opsteker, ja, maar het garandeert weinig, want bijvoorbeeld Cambuur had ook 4 wedstrijden op rij verloren. Dus in dat opzicht garandeert het niet zoveel. Daar is daar ook weer wat wisseling van in de leiding geweest. Dus dat begint ook altijd een soort net of je computer weer aan en uit doet. Hè. Dan doet hij het altijd even. Dus dat zou bij Zürich ook kunnen zijn, zeg maar. Dus ook dit is een wedstrijd hoor. Er zit veel spanning op, want je merkt het aan alles aan Van Nistelrooy. Hij staat natuurlijk toch een beetje onder druk. Werd veel verwacht. Loopt nog niet zoals hij verwacht had en gehoopt had. En vanavond is toch echt wel een hele belangrijke wedstrijd voor PSV om het gezicht weer een beetje omhoog te kunnen doen. En het spel zal belangrijk zijn, maar het resultaat is vanavond nog belangrijker. Ze zijn zeker kansrijk, maar moeten ze wel echt terugkeren naar hun niveau van de eerste wedstrijden van dit seizoen. Ja, en dan de koploper in de Nederlandse competitie, AZ, komt in de Conference League uit tegen Apollon uit Limassol. Nou, dat moet toch lukken? Ja, dat moet toch lukken. En dat is AZ zit echt in goede doen. Hè. Het is een beetje opbouw in dat opzicht in deze rubriek. Maar AZ is echt de club waar het allemaal het beste loopt op dit moment. Zijn koploper in de Nederlandse competitie. Hebben veel blessures, maar kunnen dat op een of andere manier toch heel goed opvangen. Nieuwe jonge mensen die worden ingezet, die spelen eigenlijk moeiteloos mee op het niveau. Het is natuurlijk weer een etage lager, die Conference League. Ze staan 4 bovenaan in die pool. Tegenstander heeft 1 punt, 2 wedstrijden, zij 6. En AZ thuis. Dus in goede doen mag vanavond niet een heel groot probleem zijn. En we hebben die punten hard nodig. Want in de coëfficiënte reeks gaat het met Portugal heel goed. En met Nederland wat minder. Zeker na die zepert van de week. Dus kortom, we hebben de punten nodig. En AZ is eigenlijk het enige zekerheidje. En de andere 2, dat gaat heel spannend worden vanavond. Tom, dankjewel. We gaan er wat energie in gooien. Baggy trousers, madness. Gone away, gone to

Ja, dat gaat absoluut lukken. Het wordt een stralende dag met hooguit wat vriendelijke stapelwolken. En dan met name in de noordelijke helft van het land. Of misschien een keer een verdwaalde sluierwolk waar de zon makkelijk doorheen schijnt. Dus het ziet er prima uit voor de zonliefhebbers. Ook wat temperatuur betreft, 17 of 18 graden. En de wind, nou ja, die waait zwak tot matig in het binnenland. Af en toe vrij krachtig langs de kust. Ja, die merk je dan nog wel, dat wel. Maar het is verder echt volop genieten, denk ik. En kunnen we dat de komende dagen een beetje doortrekken of... Ja, het is weer een flauwe opmerking natuurlijk. Je kunt altijd genieten. Want als je het van het weer laat afhangen, dan is het toch allemaal wat wisselvallig. Ik zei doortrekken. Ja, goed, het gaat... ja precies. Ja, daar heb jij weer gelijk. Nee, het gaat in grote lijnen wel goed komen, maar er komt wel wat meer bewolking. Dat kan ook haast niet anders, omdat het vandaag vrijwel wolkeloos is op veel plaatsen. Nou ja, morgen dus wel meer bewolking. Een neerslag valt er niet tot de tweede helft van de avond. Dan neemt van het noordwesten uit de kans op regen toe. De meeste regen trekt dan weer over in de nacht naar zaterdag. Waarna zaterdag de noordelijke helft van het land nog kans heeft op een enkele bui. Maar dat met name in de ochtend, want in de middag is het ook daar weer gewoon droog en komt er meer ruimte voor de zon. Temperatuur fractie lager, morgen 17 en zaterdag 15 tot 17 graden. Ja, dus het gaat misschien een fractie achteruit, maar slecht wordt het zeker niet. Dankjewel, Marco. Wijnand Zwaan met de verkeersinformatie. Er zijn nog maar weinig opvallende zaken in deze ochtendspits. Er staat in totaal een kleine 300 kilometer file. Op de A6 Emmeloord richting Muiden, daar gebeurde een ongeluk bij Almere Oostvaarders. Veroorzaakt nu 4 kilometer file met een kwartier oponthoud. Er waren wat problemen met de verkeerslichten bij Rozenburg op de A15 richting Europoort onderaan de afrit. En dat veroorzaakt nu nog file tussen IJsselmonde en Rozenburg Centrum. 12 kilometer met een half uur oponthoud. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Innoveren, investeren, de volgende stap zetten. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Goed onderwijs is kleinschalig onderwijs. En daarin is Luzak al bijna 40 jaar de grootste. Met kleine klassen en begeleiding op maat krijgt iedere leerling echt persoonlijke aandacht. We bieden MAVO, HAVO en VWO van brugklas tot en met diploma. Kijk maar op luzak.nl. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Je hebt gewoon bijles en je hebt de slimme bootcamps van Luzak. Daarmee krijgt uw kind binnen één zaterdag dat lastige vakonderdeel wel onder de knie. Kijk maar op luzak.nl/bootcamp. Centraal weer met Leonie. Dag met Els. Het sneeuwt hier. Waar? In huis. Dat is gek. Nou, Olaf, mijn man, die dacht ik ga zelf wel eventjes de zoldervloer isoleren. Aha. Hij zei nog, koud kunstje. En nu sneeuwt het dus van dat plakkerige isolatiespul in de kamer van mijn dochter. Waar is de sneeuw? En nu zit ik dus met zo'n pak prut. Yippie. Els, laat het los. Dat komt goed. Het is allemaal gedekt. Ah, oh, dat is een pak van Maart. Stel, je hebt een vraag over een all-risk woonverzekering. Dan kun je Centraal Beheer altijd bellen. En helpen wij je verder. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. De meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de NPO sneller ingrijpt bij omroepverenigingen die over de schreef gaan. De regels uit de mediawet moeten daarom worden aangescherpt en verduidelijkt. De Tweede Kamer debatteert er vandaag over. Politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, heeft dat te maken met de uitzending van Ongehoord Nederland zeker? Je mag nooit meer raden, Astrid. Het gaat inderdaad over Ongehoord Nederland. Hè, de aspirantomroep die nu een jaar deel uitmaakt van de publieke omroep. De omroepvereniging kreeg in juli al een boete van 90.000 euro van de NPO... wegens het stelselmatig schenden van de journalistieke code van de NPO. Nou, dat was toen onder andere voor een uitzending waarin de omstreden omvolkingstheorie zonder enige tegenspraak werd verkondigd. Het meest recente incident was een uitzending waarin Ongehoord Nederland naar eigen zeggen anti-wit racisme liet zien. Voorbeelden van mishandeling van witte mensen door zwarte mensen. Maar enig bewijs voor een racistisch motief bleek daar later helemaal niet voor te zijn. Ja, wat is dan volgens de Kamer de manier om daar iets aan te doen? Nou, een ruime Kamermeerderheid van alle regeringspartijen en van de oppositiepartijen PvdA en GroenLinks vindt dat de regels in de mediawet moeten worden aangescherpt en verduidelijkt. En dat geeft dan het NPO en het Commissariaat voor de Media en de Ombudsman sneller de mogelijkheid om sneller en beter in te grijpen. Nu kijken die instanties naar elkaar, ze wachten op elkaar en daardoor duurt het veel te lang voordat er actie wordt ondernomen. Luister maar even naar VVD-Kamerlid Van Strien. In het coalitieakkoord hebben we afgesproken dat we tegen desinformatie en nepnieuws gaan optreden. Nou, en de racistische drek die Ongehoord Nederland onze huiskamers inpompt op kosten van de belastingbetaler, die valt daaronder. Dus wat wij hebben gezegd, is een oproep aan de staatssecretaris vanmiddag in het debat. Ga dat sanctieregime verstevigen, versnellen, zodat het commissariaat van de media en de NPO echt kunnen optreden tegen dit soort uitwassen. Ja, Kamerlid Van Strien dus over het aanpakken van uitwassen bij de publieke omroep. PvdA, GroenLinks en DENK steunen dit, maar vinden ook dat het nog niet ver genoeg gaat. Zij willen dat staatssecretaris Oesloe van Mediazaken Ongehoord Nederland uit het omroepbestel zet als de omroep nog een keer een sanctie opgelegd krijgt van de NPO of het commissariaat. En de eerste sanctie, die boete van €90.000, die hebben ze al gehad. Kamerlid Mohandes van de PvdA. En er zijn spelregels, die gelden voor alle omroepen. En blijkt dat die omroep dat stelselmatig niet nakomt. Ja, op een gegeven moment, dan, als er een tweede sanctie ligt, dan biedt de mediawet ruimte om over te gaan tot het intrekken van de omroepvergunning. En dat is waartoe wij de staatssecretaris gaan oproepen, om op een gegeven moment ook te zeggen het is klaar. Ja, Mohandes dus. De Kamer debatteert vandaag over de situatie bij de publieke omroep. Het is nog onzeker of dat laatste voorstel ook zal worden aangenomen. Maar dat eerste, over het aanscherpen van de mediawet, dat komt er vanmiddag zeker door. Maar de politiek mag zich eigenlijk niet met de inhoud van programma's bemoeien. En op deze manier doen ze dat eigenlijk wel. Ja, maar dat vinden ze zelf van niet. Zelf zeggen ze, wij gaan niet ingrijpen. Dat moeten de NPO en het Commissariaat voor de Media doen. De regels zijn nu onduidelijk en daarom willen wij ze aanscherpen en verbeteren om de NPO en het Commissariaat in een betere positie te brengen. Maar inderdaad, indirect bemoeien ze zich op deze manier natuurlijk toch wel een beetje met de inhoud. Ja, maar goed, voor dat eerste voorstel lijkt dus een ruime Kamermeerderheid te zijn. Neem aan dat niet alle partijen het ermee eens zijn. Nee, zeker niet. Bosma van de PVV bijvoorbeeld, die zei al eerder dat hij geen aanleiding ziet voor een berisping van Ongehoord Nederland. Hij vindt de omroep een verademing in een eenzijdig links bestel. Ongehoord Nederland zelf is het er natuurlijk ook niet mee eens. Volgens het bestuur van de omroep is er geen sprake van racisme en is dat ook nooit de bedoeling geweest. Maar de andere omroepen in het bestel zien het net als een Kamermeerderheid heel anders. Zij verwijten Ongehoord Nederland racisme en discriminatie en ook willen ook niet meer met de omroepvereniging overleggen. Politiek verslaggever Wilco Boom. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Een deel van de pleegkinderen die tussen 1980 en 2000 in jeugddorp De Glind woonden, is seksueel misbruikt of mishandeld, zowel lichamelijk als geestelijk. Dat meldt Omroep Gelderland. De directie van De Glind was op de hoogte, maar greep nauwelijks in. Een van de slachtoffers vertelde aan Omroep Gelderland over het misbruik door haar pleegvader. Maar hoe oud was je dan als je bij hem in bed moest gaan liggen? Welke leeftijd hebben we dan? 10. 10. Toen is het begonnen? Ja. Er wordt gezorgd dat je je veilig voelt en dan gaan we de grens steeds een stapje verleggen. Dan gaan we hem steeds meer opzoeken. Ga ik eerst over je rug wrijven. Dan ga ik over je billen wrijven. Dan ga ik uiteindelijk aan je borsten zitten. Dan wil ik tussen je benen zitten. Weet je? Te horen dus bij Omroep Gelderland. Inge de Jager, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jullie hebben tientallen oud-bewoners gesproken. Wat vertellen ze nog meer? Ja, die verhalen zijn heel uiteenlopend. Er zijn kinderen die slachtoffer waren van fysieke mishandeling. En dan hebben we het over dat je in elkaar geslagen wordt. Ook kinderen die hun eigen braaksel moesten opeten. Een jongetje dat zijn moeder verloor aan kanker en door zijn groepsleider uit het raam werd gehangen met springdankkankerlijntje. Ja, dus hele uiteenlopende, schrijnende verhalen. Oeh. Waarom zaten deze kinderen in De Glind? Die kinderen zaten in de glint omdat ze op een of andere manier niet meer thuis konden wonen. Omdat ze ouders hebben die de zorg voor deze kinderen niet konden dragen. Wat gebeurde er wanneer misbruik of mishandeling wel werd gemeld? Allereerst moet ik zeggen, het was een hele gesloten gemeenschap. Hè? Het is een gewoon dorpje waar kinderen op zouden moeten groeien. Zoals gewone kinderen, dus pleeg- en kinderen en eigen kinderen. Die geslotenheid maakte dat het lastig was voor kinderen om te praten. Omdat het heel snel weer op het bordje van hun pleegvader terechtkwam. En als ze erover spraken, dan was het makkelijk om deze kinderen niet te geloven. Dat is wat wij horen. Dat lijkt bijna structureel. Omdat er dan gezegd werd, het is makkelijker om een kind niet te geloven dan een vriend, hè, je collega aan de schandpaal te nagelen. Want daar waren de mensen die daar werkten, woonden daar ook allemaal. Ja, nou, precies. Dat was dus echt wat dat betreft een gemeenschap. Maar goed, er sijpelde wel wat naar buiten, maar er is niks mee gedaan. Nee, als er dan al iets buiten het dorp kwam, dat gebeurde meestal niet. Ja, eigenlijk is er, zoals iemand ook uit de directie zei, van toen hoogst zelden aangifte gedaan. Nou, wij hebben in ieder geval geen geval aangetroffen waar wel echt tot een aangifte is gekomen, ja. Ja, maar, want die directie die wist er dus wel van, maar deed niks. Waren ze dan zelf onderdeel van het misbruiken van kinderen? Of keken ze alleen maar weg? We hebben geen beschuldigingen richting directieleden als het gaat over misbruik. Dus ja, dan keken ze alleen maar weg. Ja, ja. Maar waarom keken ze weg? We zijn u daar achter gekomen? Omdat, wat ik al zei, het is een gemeenschap waarin iedereen die daar werkte ook woonde. Dus de orthopedagoog, de maatschappelijk werker, de directie. Dat waren niet alleen je collega's. Of het waren ook je buren. En het waren de mensen waarmee je naar dezelfde kerk ging. Dus ja, dat is verschillende redenen. Dat kan dus te maken zijn. Dus er werd ook wel gezegd tegen een oud medewerker. Van het altijd met elkaar had een keerzijde. Want je moest iets wel 100% zeker weten. Wilde je het naar buiten brengen. Want stel dat het niet waar is, dan lag je er uit. Dus ik denk dat die angst heel groot was. Hoe gaat het nu met die groep kinderen van toen? Ja, want dan, ons onderzoek heeft zich met name gericht op de jaren 90, begin 2000. Hoe het nu gaat, dat kan niet voor ieder kind spreken, maar over het algemeen komen ze tot op de dag van vandaag met hun verleden op de glint. En het schrijnende is dat er ook verhalen bij ons binnenkomen van na die periode. Het meest recente verhaal dateert uit 2019. En willen ze dat het alsnog voor de rechter komt? Ja, dat kan natuurlijk niet meer, hè, want meestal zijn deze zaken verjaard. Ja, wat zij willen is enerzijds erkenning. Het is natuurlijk heel heftig als je hele leven niet geloofd bent. Dus die erkenning is ontzettend belangrijk. En anderzijds willen ze dat het stopt. Dus willen ze dat er kritisch naar het systeem wordt gekeken en dat er geen nieuwe slachtoffers gemaakt worden. Inge de Jager, dankjewel, van Omroep Gelderland. En het programma In het Vizier van de Jager is vanavond te zien op TV Gelderland. 16:45, daarna ook terug te kijken, natuurlijk op de website van Omroep Gelderland. Amsterdammers zijn Eberhard van der Laan nog niet vergeten. Het was gisteren 5 jaar geleden dat de oud-burgemeester overleed. En sommige Amsterdammers missen hem nog elke dag, zeggen ze tegen AT5. Hij was er niet alleen voor bepaalde kringen in de samenleving. De mensen die wat meer verdienden of zo. Nee, ik vond hem burgemeester voor alle... Ja, voor alle lagen was hij er. Goede burgemeester die wel gemist wordt. Ja? Ja, absoluut. En ter gelegenheid van zijn sterfdag maakte de huidige burgemeester Halsema van Amsterdam bekend dat er in overleg met zijn familie een straat of andere bijzondere plek wordt vernoemd naar Van der Laan. Het college wil de herinnering aan Eberhard van der Laan doorgeven aan volgende generaties, zei Halsema. Het personage Velma uit de serie Scooby-Doo valt op vrouwen. Nou, en zou je zeggen, maar fans van deze cartoon over de speurhond Scooby-Doo en zijn baasjes waren daar al jaren over aan het speculeren, schrijft nu.nl. De serie was nooit echt duidelijk over de voorkeuren van Velma, de speurneus met het rode haar, de dikke bril en de grote trui. Kijk jij ook vroeger of niet? Is misschien een beetje van na jouw ja, tijd. Ja, maar ik zit even Scooby-Dooby-Doo, toch? Precies, dat ja. is die hond die altijd een beetje zenuwachtig lacht. En Velma is een van de baasjes. Samen moeten ze allerlei detective zaken oplossen. Nou ja, er was dus altijd speculatie over. Nu niet meer, want in de nieuwe Halloween special die binnenkort uitkomt over Scooby-Doo, begint Velma te blozen als ze een kostuumontwerpster ontmoet. En ze zegt, ik ben smoorverliefd, wat moet ik doen, wat moet ik zeggen? Dus we weten het nu gewoon en ze zijn nog lang gelukkig, hoop ik. Een bijzondere winnaar van de verkiezing Dier van het Jaar door weekkrant Kidsweek. De eer gaat dit jaar eigenlijk naar twee dieren, namelijk naar de tweekoppige schildpad Sortie in Putten. Daarover schrijft Omroep Gelderland. We hebben er wel eens eerder aandacht aan besteed, ook in deze uitzending. Het beest is 2 maanden oud en baasje Ruben verbaast zich nog elke dag. De kans dat er een schildpad met 2 hoofden wordt geboren is minder dan 1 op 1 miljoen. En dat het nu al 2 maanden gezond is, dat vind je ook heel bijzonder. Meteen na de geboorte zei Ruben al dat het eigenlijk een medisch wonder is. Het is dus gebleken dat het dus niet een Siamese tweeling is, maar dat hij wel hetzelfde lichaam deelt. Dus enkel heeft hij 4 voorpoten en 2 koppen, maar uiteindelijk komt het wel neer op 1 darmstelsel en 1 set longen en de organen is enkel. Dus, Ja, en wat hij toen ook al zei, lopen gaat wel wat lastig. Het ene hoofd wil linksaf en het andere rechts. Maar dat gaat steeds beter inmiddels. Dus ze leren. Beide schildpadhoofdjes maken het goed, mogen we zeggen. En het was een drukke week voor kinderen uit groep 7 en 8. Want de hele week hebben ze kinderpostzegels verkocht. En vandaag wordt dan de rekening opgemaakt. De leerlingen nemen de administratie mee naar school. Omroep Zeeland die spreekt met meesterverkoper Daniel uit Middelburg. Hij verkocht deze week voor meer dan €1100 aan postzegels. Dat willen wij het geheim wel weten. Altijd als ik aan de deur ga, dan zeg ik het altijd heel rustig. En ik denk dat mensen dat ook fijn vinden. Hallo, wilt u meedoen met de kinderpostzegelactie? Bedankt voor uw tijd. Ja, graag gedaan. Ja, en tot de volgende keer. Dag! Kijk, beleefd en rustig. Dan krijg je je geld wel binnen. Hij heeft er thuis een kleine berekening op losgelaten. Elke klant kocht voor gemiddeld €15 aan kinderpostzegels bij Daniel. Wijnand Zwaan, hoe gaat het op de weg? Ja, het is druk, 450 kilometer file, zoals gebruikelijk op donderdagochtend. Maar veel bijzonderheden zijn er eigenlijk niet. De meeste drukte zien we op de wegen bij Rotterdam. Bij Rozenburg gaat het weer ietsje beter op de A15 richting Europoort. De verkeerslichten werkten daar niet onderaan de afrit, maar dat is inmiddels gefixt. Staat er wel nog wel file vanaf knooppunt Vaanplein daar. Het loopt daar ook vast op de A4 vanuit Den Haag tussen Rijswijk en knooppunt Benelux. 12 kilometer met een 30 minuten vertraging. Just a Flirt van Miss Montreal. Tussen de boeken van J.J. Voskuil en Diewertje Blok in de top 60 van best verkochte boeken springt er eentje uit. Namelijk die van Edward van de Vendel met de titel De Dagen van Bluegrass Liefde. Waarom springt het uit? Nou, het boek is al 23 jaar oud. Edward van de Vendel, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe komt het nou toch ineens in die top 60 terecht? Nou, het is een raadsel. We weten het echt niet. Het is inderdaad heel grappig. Het is wel opnieuw uitgegeven dit jaar. Omdat het in Amerika is uitgekomen, is ook met Amerikaanse omslag een nieuwe Nederlandse editie gemaakt. Nog niet zo lang geleden. Maar ja, alsnog. Had toch ook in juli kunnen gebeuren. Toen gebeurde het niet. En nee. Opeens wel. Waar gaat het boek over? Wat voor een boek is het? Nou, het is een beetje een klassieker geworden in de zin dat het altijd leefbaar is geweest. Het gaat over twee jongens, een Nederlandse en een Noorse jongen, die super verliefd op elkaar worden. Ik wilde destijds zo'n boek helemaal van binnenuit schrijven. En ik denk eind jaren 90 waren er nog niet zo heel veel boeken waar een liefde tussen twee jongens in voorkwam. En zeker niet dat het... meestal werd er dan eentje ziek of ging er dood of zo. Maar in mijn boek gaat niemand dood. Het gaat gewoon echt om de liefde. U bent jeugdboekenschrijver, dus dit is ook zo'n jeugdboek? Ja, het is young adult noemen ze dat ook. Personen zijn 18, dus het zit heel erg op de grens. Er zijn ook wel veel volwassenen die het lezen. Maar ja, je kan het lezen vanaf een jaar of 12. Ja, dus dan is het nog opmerkelijker misschien dat het in die bestseller 60 staat. Of... heeft het misschien bijvoorbeeld met TikTok te maken? Want daar heb je van die mensen die boeken aanprijzen, waardoor kinderen en jongeren ineens weer veel meer gaan lezen. Ja, het is een van de theorieën. En ik hoop ook werkelijk dat het de juiste is. Want er is een hele leuke groep jongeren, young adult lezers noemen ze dat dan, boektokkers, die heel enthousiast reclame maken in fantastische TikTok-filmpjes. Dus misschien was dit boek wel een van de boeken die getipt is. We hebben het niet terug kunnen vinden nog. Maar ja, dat zegt niet zoveel. Want wij zijn vele jaren ouder dan de boektok-doelgroep. Dus wie weet. Ja. Nou, het zou wel leuk zijn om erachter te komen hoe het nou komt, inderdaad. Maar aan de andere kant, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan. Ja, precies. Ja. Want het is wel heel leuk, of niet? Ja, ik heb ook een slechte theorie bedacht dat iemand ergens 500 exemplaren op Bol had besteld en dacht, oh nee, ik bedoelde 5. Maar ik weet niet of dat waar is. Ik hoop van niet. Want is dit de eerste keer dat u in de bestseller 60 staat? Nee, ik heb wel met andere boeken er wel eens in gestaan. Wel, vorig jaar met een boek. En daarvoor was het 15 jaar geleden, dus het komt niet heel vaak voor. Nee. En dat in de kinderboekenweek, dat is dan ook nog eens extra bijkomstigheid. Ja, ik zit in een trein op weg naar een lezing samen met de Australische schrijver van het kinderboekenweekgestenk, Andy Griffith. Dus alles loopt een beetje door elkaar heen. Oh, wat voor een lezing is dat dan? Nou, dit jaar is het kinderboekenweekgeschenk anders dan alle andere jaren door een Australische schrijver gemaakt van De Waanzinnige Bomen. Het is de meest populaire serie voor kinderen. En ik vertaal dat. Dus hij gaat aan kinderen dingen vertellen. Ik sta naast hem al zijn zinnetjes in het Nederlands op te zetten. Ah, dus dit keer ook als vertaler. Want die boeken worden ook goed verkocht, inderdaad. Enorm, ja. Dus wat dat betreft als vertaler ook wel in de lijstjes. Ja, nou dat zeker, ja. Maar als schrijver had ik nog niet vaak meegemaakt. Nou, heel veel plezier bij die bijeenkomsten met allemaal kinderen die fan zijn van dat boek. En wie weet gaan ze dan ook nog De Dagen van de Bluegrass Liefde wel kopen. Ja, hoe mooi zou dat zijn. Dank je wel. Edward van de Vendel, dank je wel. Radio 1 Podcast. Het is 1950. Aan boord van stoomschip Renzi, onderweg van Indonesië naar Nederland, worden 37 baby's geboren. Proclamatie. Hun vaders waren knilmilitairen. Van de paspoorten, we moesten vluchten. Kami, Bangsa, Indonesië. Mijn vader is een held, want hij heeft meer gekke dingen meegemaakt dan wie je ook maar kan vertellen. Het levensverhaal van de baby's van toen, inmiddels allemaal in de 70. Mijn vader vond mij een lafaard en ik vond hem een moordenaar. Luister de podcast De Renzi Babies, een koloniale erfenis. Het lastige van het koloniale verleden is, wat je denkt te zien, is niet wat je ziet. Een podcast van de NTR voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Nou, ik heb een oud collega.

De vlammen sloegen uit het pand toen de hulpdiensten aankwamen. Rond 2 uur was de brand geblust. Een bewoner van de woning waar het vuur woedde is met brandwonden en ademhalingsklachten naar het ziekenhuis gebracht. En bewoners van andere appartementen in Den Haag-Zuid werden tijdelijk opgevangen in een bus. Het weer, het is op de meeste plaatsen zonnig, met in het noorden wel wat stapelwolken. Het wordt zo'n 18 graden vandaag. Morgen meer bewolking. Wel nog altijd grotendeels droog en dan een graad of 17. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Zoals gebruikelijk op donderdagochtend is het een drukke ochtendspits met de meeste vertraging op de wegen bij Rotterdam en in Noord-Brabant. Toch zijn er eigenlijk maar weinig bijzonderheden, dus je hebt eigenlijk niet zo heel veel meer te vrezen dan dagelijkse drukte. Nou, wat valt er dan toch op? Het is een beetje zoeken tussen de dagelijkse files door. De drukte misschien op de A4 Den Haag-Rotterdam voorknopend Benelux. Het oponthoud is daar een half uur. En er gebeurde een ongeluk op de N261 van Tilburg naar Waalwijk bij Kaatsheuvel. Daar staat nu 5 kilometer file en de vertraging is een half uur. Ster. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Last van reumatische pijn door artrose of artritis? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagophytum. Het mag dagelijks gebruikt worden. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Deze week een schooltoets? En nog niet geleerd? Relax! Want met VRTS geen stress. Want op VRTS.nl kan je zelfstandig aan de slag voor een hoger cijfer. Met oefentoetsen en uitlegvideo's die aansluiten op jouw boeken. En relax gooien met VRTS. Betaalbaar bijleren. Het NOS Radio 1-journaal. In de maand juli zijn in Europa 2000 minderjarige asielzoekers kwijtgeraakt, blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. Bulgarije en Oostenrijk spannen de kroon. Daar verdwenen in een maand 1840 onbegeleide jongeren. Redacteur asielzaken Ellen Kamphorst. Ellen, wat is kwijtgeraakt? Ja, deze jongeren hebben ze dus wel aangemeld in dat land, dus bijvoorbeeld Oostenrijk of Bulgarije, maar zijn daarna verdwenen uit de opvang. En dan wordt statistisch gezien zo'n asielaanvraag gesloten en dan wordt die tussen aanhalingstekens als kwijtgemeld. En die cijfers worden dus doorgegeven aan Eurostat. Maar ja, wat is dan kwijt, wil je dan natuurlijk weten, hè? En het punt is, dat weten we dus niet. We gaan ervan uit dat er een deel van die kinderen doorreist naar familie elders. Maar het zou ook kunnen dat ze in de illegaliteit belanden. Dit wordt niet bijgehouden waar ze naartoe gaan. En waarom is dat juist in Bulgarije en Oostenrijk zo'n groot probleem? Nou, die landen die spannen allebei de kroon. Bulgarije weten we dat rondom asiel, dat daar veel dingen gebeuren. In Oostenrijk viel mij heel erg op. Want daar vertrokken dit jaar alleen al zo'n 5000 minderjarigen uit de opvang. En ik heb eens rondgebeld en ik sprak Lisa Wolfsegger. En zij werkte als expert minderjarige vluchtelingen. En zij legt me uit dat Oostenrijk in de eerste plaats hele strenge grenscontroles heeft. Dus iedereen die daar binnenkomt, die moet zich gelijk melden en een asielaanvraag doen. Nou, dus dat betekent al dat de instroom, dus dat er veel asielzoekers binnenkomen. Nou, die worden dan vervolgens naar een groot kamp gebracht. En de jongeren daar, die worden eigenlijk niet in de gaten gehouden. En ze zegt, je ziet ook als ze daar zijn, dat gewoon de mensenhandelaren af en aanrijden. Dat ze met backpack zitten te wachten tot ze worden opgehaald. En zij zegt, deze jongeren hebben bijvoorbeeld familie elders wonen waar ze naartoe willen. Maar het zou ook kunnen dat ze het idee hebben dat ze in Oostenrijk geen recht hebben op een asielaanvraag. Maar het gaat gewoon om jonge kinderen, hè? Dus onder de 18, 15, 16, 17, soms nog wel jonger zelfs. En die kinderen, daarvan weet dus niemand waar ze uiteindelijk naartoe zijn gegaan. Nee, dat gaat in Oostenrijk dus echt om duizenden kinderen. Hoe zit het eigenlijk in Nederland? Ja, in Nederland is van dit soort aantallen echt geen sprake. Afgelopen jaar is van 85 kinderen, minderjarigen, die verdwenen zijn, de asielaanvraag in Nederland stopgezet. Waar deze kinderen zijn gebleven, weten wij ook niet. Dus het gaat toch om 85 kinderen. Maar wat heel anders is in Nederland, is dat als je hier binnenkomt als minderjarige, dan krijg je gelijk een voogd toegewezen. En in de opvangplekken is ook 24 uur per dag toezicht op deze jongeren. Op dit moment speelt vooral in Nederland dat er veel minderjarigen binnenkomen en dat er vooral veel te weinig opvangplekken zijn. Maar het verdwijnen van dit soort aantallen, daar is in Nederland echt geen sprake van. Nee, je zegt al, het is gewoon niet duidelijk waar ze blijven. Maar zijn er wel ideeën over waar die minderjarigen naartoe gaan of verdwijnen? Ja, ja, nou, het zou bijvoorbeeld kunnen dat zij familie in een ander land hebben. Hè? Dus zij zijn op doorreis naar Oostenrijk of naar Duitsland, worden in Oostenrijk bij de grens aangehouden, willen naar Duitsland toe en weten als we moeten wachten tot dat officieel met papieren geregeld is, duurt dat maanden. Als ik zelf vertrek, gaat dat veel sneller. Dat is een van de mogelijkheden. Maar het zou ook heel goed kunnen dat die kinderen daar geronseld worden, de illegaliteit in verdwijnen, misschien ergens op het land aan het werk gezet worden. We weten het gewoon niet. En dat is ook waar die Oostenrijkse vluchtelingenwerk zich zo ontzettend zorgen over maakt. Die zegt, we zouden dit gewoon Europees veel beter in de gaten moeten houden. Er zou een veel beter registratiesysteem moeten komen, zodat je ziet als een kind zich in Oostenrijk heeft gemeld, dat hij zich daarna in Duitsland meldt, dat we weten dat het om diezelfde groep gaat. Maar dat is gewoon nu niet aan de hand. Dankjewel, redacteur asielzaken Ellen Kamphorst. Het is 8:08. Europa heeft er weer een nieuw vergaderplatform bij. De Europese Politieke Gemeenschap. En die komt vandaag voor het eerst bij elkaar in Praag, in Tsjechië. De EPG, zoals het afgekort dan is, weer een afkortingje erbij, bestaat uit EU-landen en de Europese landen die geen lid zijn van die EU. EU-correspondent Ardi Stemerding vanuit Praag. Ardi, ja, voor het eerst komen ze dus bij elkaar. Maar waar komt dit plan vandaan om met die 43 landen bij elkaar te gaan zitten? Ja, en weer een afkorting erbij te bedenken. Nou, dat is begonnen voor de zomervakantie. Het plan komt van de Franse president Macron. En het is echt ingegeven ook door de oorlog van Rusland in Oekraïne. Hè, Macron constateerde, ja, de gevolgen van die oorlog die houden zich echt niet aan de EU-grenzen. Alle landen in Europa hebben last van de bedreiging voor de veiligheid, hè, van alle hoge energieprijzen. Maar er bestaat geen plek waar regeringsleiders van al die landen een keer met elkaar kunnen praten. En dus bedacht hij dit plan. Met als gevolg dat vandaag aan de vooravond van een gewone EU-top dus nog een andere top is met landen als Moldavië, het Verenigd Koninkrijk, Turkije is erbij, de Balkanlanden. Dus een hele grote groep. Ja, en gaan ze het dan hebben over wat jij net zei, die grote vragen van deze tijd? Ja, blad zijn de belangrijkste onderwerpen. Eerder werd ook nog geopperd, moeten we het misschien over migratie gaan hebben. Maar de focus vandaag is helemaal op de inval van Rusland in Oekraïne. En dan de gevolgen daarvan. Dus energie en ook de economie. Daar gaan ze het vandaag over hebben. Nou maakte gisteren de olieproducerende landen in de OPEC bekend dat ze de olieproductie gaan verlagen op aandringen van Rusland. En ja, Rusland heeft er baat bij dat de olieprijs daardoor stijgt. Denk je dat het nog aan de orde gaat komen vandaag? Ja, ongetwijfeld. Hè. Dat zijn natuurlijk allemaal van die gevolgen die we nu zien, die ons allemaal heel hard in de portemonnee raken en waarin de Europese landen willen dat ze weerbaarder worden. Maar tegelijkertijd wordt vooraf wel de verwachtingen behoorlijk getemperd. Dat hoor je van EU-diplomaten. Ga nou niet rekenen op ronkende statements of ineens nog weer een sanctiepakket van deze clublanden. Ze zeggen, het is al belangrijk dat we bij elkaar zitten. We moeten ook echt nog even aftasten hoe we gaan werken. Dus achter de schermen wordt daar ongetwijfeld over gepraat. Maar een sanctiepakket ineens bijvoorbeeld, dat moeten we niet verwachten. Nou ja, dat is wel wat meteen bij me opkomt. Van wat voegt dit nou eigenlijk toe, weer zo'n extra overleg? Ja, als je dan dat voorlegt aan een EU-diplomaat, dan zal die zeggen, ja, dan moet je niet alleen maar kijken naar wat het precies op papier toevoegt, maar denk bijvoorbeeld alleen al eens even aan het fotomoment. 44 landen, hè, die daar samen staan. En ze voelen dat dan echt als en een vuist maken tegen Poetin. Hè. Zoveel landen bij elkaar, bijna heel Europa. Alleen Wit-Rusland en Rusland zitten er niet bij. Dat vinden zij al heel belangrijk. Maar als je deskundigen vraagt, die zeggen ook wel, ja, het is nog wel een beetje vaag allemaal. Wat willen ze nou precies met elkaar bereiken? En die zeggen ook wel, succes van zo'n club is op voorhand echt nog niet gegarandeerd. Dan zal er ook echt van afhangen hoe zich dat in de toekomst gaat ontwikkelen. En ook wat er dus vandaag bijvoorbeeld gaat gebeuren. Nou, dat ga je in de gaten houden. Dankjewel. Bedankt EU-correspondent Ardi Stemmerding. Veel aandacht voor het stikstofrapport van Johan Remkes op de voorpagina's. Remkes komt op voor de boer, maar handhaaft de doelen, is de korte samenvatting van de Volkskrant. En wie zijn toch de zogenoemde piekbelasters? Het AD sprak met boer Jos uit het Gelderse Aard. Hij heeft 400 koeien en kalveren en vraagt zich na gisteren af, ben ik dan een piekbelaster? Bij de Telegraaf een grote foto van pluimveehouder Pieter in Voorthuizen. Die kijkt samen met zijn dochter naar de persconferentie. En ze constateren tevreden dat de ministers volgens Remkes het land in moeten om te luisteren. En, voegt pluimveehouder Pieter daar zelf aan toe, dan ook echt luisteren. Pensioenfondsen waren vorig jaar een recordbedrag kwijt aan vermogensbeheerders, schrijft het FD. Ze worden ingeschakeld om in opdracht van de fondsen geld te beleggen. In ruil daarvoor krijgen de vermogensbeheerders een prestatievergoeding. En vorig jaar was dat 13,5 miljard euro, blijkt uit onderzoek van pensioenadviseur Bell. Dat geld kan dus niet worden gebruikt voor de pensioenen. Niet maatschappelijk verantwoord, zegt een van de onderzoekers in het FD. Er is 70.000 ton gas uit de pijpleidingen Nord Stream 1 en 2 weggelekt, zeggen Franse onderzoekers. Terwijl er eerder nog werd rekening gehouden met ruim 4 keer zoveel, meldt onder meer de krant La Provence in Frankrijk. Een van de onderzoekers kan het verschil niet helemaal verklaren. Het kan zijn dat er minder gas dan gedacht in die leidingen zat. En het kan ook zijn dat door lekkage de druk in de leiding is afgenomen. Het gaat lang duren voordat Florida is hersteld van orkaan Ian, zei president Biden tijdens een bezoek aan het rampgebied in de Amerikaanse staat. Bij het herstellen staat Florida er niet alleen voor, zei de president voor de camera van persbureau Reuters. We're not leaving till this gets done. I promise you that. You gotta start from scratch. Gotta move again. And it's gonna take a lot of time. Not weeks or months. It's gonna take years for everything to get squared away in the state of Florida. Het herstel gaat volgens Biden jaren duren en kost zeker tientallen miljarden dollars. En de Oegandese president Museveni heeft Kenia om vergiffenis gevraagd na een actie van zijn zoon, meldt de BBC. Die 48-jarige zoon had getwitterd dat het hem als commandant van het Oegandese leger maar 2 weken zou kosten om de Keniaanse hoofdstad Nairobi te veroveren. President Museveni vroeg daarom alle Keniaanse broeders en zusters om vergiffenis. En hij ontsloeg zijn zoon als commandant om hem vervolgens wel te benoemen tot generaal om dat ontslag wat te verzachten. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, drukke ochtendspits met de meeste vertraging op de wegen bij Rotterdam en in Noord-Brabant. Bijzonderheden zijn er eigenlijk nauwelijks. Op de A27 van Gorkum naar Utrecht, daar gebeurde een ongeluk bij knooppunt Rijnsweerd. Dat veroorzaakt file vanaf Hagestein met een 30 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Netflix moet stoppen met de serie over seriemoordenaar Jeffrey Dahmer. Dat vindt Slachtofferhulp Nederland. De Telegraaf schrijft daarover vanochtend. De Jeffrey Dahmer story is erg populair. Zo populair dat een Canadees veilinghuis de bril van de meervoudige moordenaar voor $150.000 in de aanbieding doet. De Netflix-serie is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal natuurlijk van Dahmer, die in de jaren 80 en 90 17 mannen op gruwelijke wijze om het leven bracht. Rosa Jans is voorzitter van Slachtofferhulp Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom vindt u dat Netflix met die serie moet stoppen? Nou, wij vinden dat in deze serie, wat een genre is waar feiten en fictie door elkaar heen lopen, het slachtoffer en eigenlijk alle slachtoffers eigenlijk voor een tweede keer slachtoffer worden, omdat we zien dat in deze serie eigenlijk over de ruggen van de echte nabestaanden geromantiseerd een dader in beeld gebracht wordt. Hoezo geromantiseerd? Nou, omdat je ziet dat men heeft in dit soort type films, dan zie je dat de feiten met fictie vermengd worden. Dus de nabestaanden, die zijn daar wel in meegenomen, die worden meegespeeld. Maar dat wordt gewoon op allerlei manieren aangevuld. Dus ze zien dingen die wel gebeurd zijn. Maar tegelijkertijd zien ze ook dingen die gewoon helemaal niet gebeurd zijn. En daar hebben ze zelf helemaal geen controle op. Er is hen ook geen toestemming gevraagd om het goed is dat dit verhaal wordt gebruikt. En wij vinden gewoon, ze zijn al een keer gruwelijk slachtoffer geworden. En op deze manier wordt een tweede keer de controle uit hun handen geslagen. Ja. Door een organisatie als Netflix. Nou worden er vaker series en films gemaakt over waar gebeurde verhalen die dan wel geromantiseerd worden. Ook over gruwelijke verhalen. Wat maakt dat deze serie de grens wat u betreft overgaat? Nou, wij vinden in deze serie dus net wat ik vertelde, hè, dat je hier toch probeert het op een bepaalde manier extra te romantiseren door die feiten en fictie door elkaar heen te klutsen. Maar het wordt ook gedaan op een manier dat je bijna een standaard slachtoffer eigenlijk in beeld brengt. En de dader met name heel erg als held in beeld wordt. Hè. De grote angstaanjagende, maar ook krachtige en sterke man. En het slachtoffer wat emotioneel en zwak is en die een proces te winnen heeft. En dat is wat gewoon extra stuitend is. Vooral omdat er geen enkele nuance rondom die serie wordt aangebracht. Het is gewoon het standaard type. En wij weten gewoon dat heel erg fijn is. Dat je een soort stereotypisch eigenlijk maakt in een serie. Want dat is voor de kijker, neemt dat een hoop angst weg. Omdat de wereld heel erg voorspelbaar blijft. En daar hebben wij gewoon heel veel bezwaar tegen. Omdat we weten wat dat met echte nabestaanden en slachtoffers doet. Ja, heeft u al contact gehad hierover met Netflix? Wij zijn contact aan het zoeken hierover. Maar we vonden ook dat we hier iets over moesten zeggen. Omdat we denken, als de maker al niks doet, dan hopen we in ieder geval dat de kijker zich hiervan bewust is. Als hij hier naar kijkt, want het is een hele populaire serie waar eigenlijk het leed van deze nabestaanden gewoon gekaapt is door Netflix. Want er is ook een heel groot verdienmodel wat er ook nog een keer achter zit. Maar daar hebben we het dan niet eens over, maar wel over de ruggen van nabestaanden. Ja, maar toch is het niet handiger om... Dat kan ook tegelijkertijd, dat je contact opneemt met Netflix en het in de publiciteit brengt. Of eigenlijk zou de volgorde misschien nog zelfs andersom moeten zijn. Eerst even contact met Netflix, toch? Dat zou kunnen, maar daar hebben we nu niet voor gekozen. Waarom niet? Nou, omdat we hebben een brief gemaakt voor Netflix. Ja, we vonden het echt te erg. We vonden het echt te ver over de grens dat je zo gebruik maakt van het leed van nabestaanden. Zit in geen toestemming. Dat zit in toch wederom die nabestaanden als emotioneel en zwak afschilderen. Wat hele brede uitstraling heeft, ook in Nederland, hè, op onze nabestaanden. Wij krijgen daar ook commentaren op dat ze zeggen, dit kan toch gewoon helemaal niet. En dat was voor ons heel erg belangrijk om parallel te acteren. Dus zowel een brief te maken voor Netflix als hier ook iets over te zeggen. Dank u wel, Rosa Jansen, voorzitter van Slachtofferhulp Nederland. Het is bijna 9:10. Gisteren waren er al heel veel reacties op het stikstofrapport van bemiddelaar Johan Remkes, van voorzichtig positief tot zeer positief. En gisteravond kwam de kern van Farmers Defence Force bij elkaar in Nijkerk. Zij zijn de boeren van de harde acties. En dus was gisteravond de vraag, hoe kijken zij er tegenaan? Verslaggever Mark Hamer wachtte de boeren op. Hallo, goedenavond. Hallo. Hoe is de stemming nu? Slecht. Vanaf een uurtje of 7 druppelen de leden van Farmers Defence Force binnen bij het vergadercentrum De Schakel in Nijkerk. Wij vonden het als FDF belangrijk om ook met al die mensen die de weg op zijn gegaan, al die boeren die die trekkers hebben geleid, om vanavond te bespreken wat hun gevoel is bij dit rapport, hoe hun er tegenaan kijken. Er zijn bestuursleden. De erkenning dat de boeren gewoon heel kwalijk behandeld zijn de afgelopen jaren, dat is positief. Maar ook zogenaamde trekkerleiders. Mensen die de acties organiseerden. Ja, het gaat helemaal nergens over. 500 tot 600 bedrijven binnen een jaar. Die zijn niet goed. Die zijn echt niet goed. Die uitkoopregeling heeft u het over? Ja, dat slaat gewoon echt helemaal nergens op. Dat maakt mij nog het meest woedende. U zegt doorgaan met actie? Absoluut. Absoluut. En als het aan mij ligt, heel hard. Veel harder als ooit tevoren. Maar goed, dan moet je met z'n allen zijn. En dan moet je met z'n allen over eens en daar zetten we vanavond hier. De stemming is divers. Remkes die brengt het wel een stuk sympathieker dan Christiane van der Wal het de laatste tijd uitbracht. En dat is natuurlijk wel een verrading om naar te luisteren. Dus die positieve punten, daar zijn we ook niet helemaal... zien wij ook wel, maar ja, al simpel die 500-600 knelgevallen wat even in een jaar tijd weggehaald moet worden. Nou, dat is verre van realistisch. Als iedereen om 9:30 binnen is, begint de vergadering. Het duurt maar liefst tot 11:30 en dan komt de voorzitter van de FDF, Mark van der Oever, met een statement. Wij gaan de komende tijd het rapport nadrukkelijk bestuderen en analyseren. En we gaan kijken of de gevoelens die vanavond in onze vergadering geuit zijn kloppen. We staan daarbij aan de vooravond van de zwaarste crisis die de Nederlandse burgers ooit mee zullen maken. Met torenhoge voedsel- en energieprijzen. Maar ik kan jullie één ding vertellen. Wij accepteren never en nooit dat er 500 onschuldige boerenfamilies onteigend worden om een tijdelijke schijnoplossing te creëren. Want wat de Groningers

fabrieken. Het liefst vrijwillig en anders volgen verplichtende maatregelen. En ze kunnen ook nog kijken of ze op een andere manier de stikstofuitstoot omlaag kunnen krijgen. Maar die moeten echt stoppen. En dan kan Nederland in ieder geval verder met bijvoorbeeld woningbouw, et cetera. Want het zit natuurlijk nu helemaal vast. Nou, ondanks de harde boodschap reageren politiek, natuurorganisaties en de agrarische sector allemaal zo goed als overwegend positief op het advies van Remkes. Ze zijn natuurlijk ook altijd mensen die er niet blij mee zijn. Nee, we hoorden net nog Farmers Defence Force. Precies, daarom zei ik het in de reportage. De kloof tussen stad en platteland die lijkt wel wat gedicht. En ja, nu moet het kabinet ermee aan de slag. Ik ben heel erg benieuwd hoe u erover denkt na een nachtje slapen. Heeft u het idee dat de impasse tussen politiek en platteland nu ook echt is doorbroken? En kan het ook vastgehouden worden? Was dit nou het advies wat Nederland nodig had? En hebben boeren eindelijk ook toch een beetje meer perspectief gekregen dan ze hadden? Of is er alsnog te veel onzekerheid? Er is natuurlijk ook nog niet officieel een perspectiefbrief gekomen van de minister van Landbouw. Die is ook maar net, 2 dagen aan het werk. Heeft u een boerenbedrijf of werkt u in een fabriek? Hoe heeft u gekeken naar die presentatie van Johan Remkes? En welk gevoel blijft nu deze ochtend bij u over? Welke stemming overheerst? Laat het ons weten. Bel 0800 1101. Ster. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. De financiële rust. Maar eigenlijk wilt u nog niet stoppen met werken. Met Smart Exit verzilvert u vandaag al het succes van uw bedrijf. En blijft u voorlopig ondernemen. Smart Exit van Rembrandt Fusies en Overnames. Een slimme stap in de toekomst. Kijk op smartexit.nl. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Wij zijn PreZero, een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van shampooflessen een reismand voor katten te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken. Dat als het lukt. PreZero. Ook bij Museum de Fundatie, Nieke Koek, gelichaamd. En 251 kunstwerken over klimaatverandering in de Klimaatexpo. Museumdefundatie.nl. Van hergebruik naar hergebruik naar hergebruik. Dat als het lukt. PreZero. Unox heeft iets lekkers. Unox goed gevuld. Een, goed gevulde soep. Zeg maar gerust. Kom vol groenten en peulvruchten. Zoals rode linzen, kikkererwten of kidneybonen. Zo heb je met één kom een heerlijke maaltijd. Dat kan alleen maar Unox zijn. NPO Radio 1. Hoofdpunt van nieuws, Wouter. Meerdere oud-pleegkinderen die in jeugdinstelling De Glind in Barneveld woonden, zeggen lichamelijk of geestelijk te zijn mishandeld. En sommigen zeggen dat ze seksueel zijn misbruikt. Volgens Omroep Gelderland waren verhalen hiervan bekend bij de directie, maar werd er niet ingegrepen. Een Japanse journalist moet in Myanmar minstens 7 jaar de cel in voor het filmen van een anti-regeringsprotest. Die journalist werd in juli opgepakt bij protesten tegen het militaire regime. Hij maakte daar foto's en video's. De Tweede Kamer wil dat het makkelijker wordt om in te grijpen bij omroepverenigingen die over de schreef gaan. Een Kamermeerderheid vindt dat de regels in de mediawet daarvoor moeten worden aangescherpt. Vandaag debatteert de Kamer over de situatie bij de publieke omroep. Europa is 2000 minderjarige asielzoekers kwijtgeraakt in juli. In Bulgarije en Oostenrijk raakten de meeste kinderen kwijt. 1840 minderjarige asielzoekers waren daar niet meer terug te vinden. Volgens experts vertrekken veel asielzoekers omdat ze het te lang vinden duren voordat ze worden overgedragen aan het land waar hun familie is. En in Praag komen vandaag de regeringsleiders en staatshoofden van 43 Europese landen bijeen om te praten over de oorlog in de Oekraïne en de energiecrisis. Het is de eerste keer dat er een Europese top met zoveel leiders wordt gehouden. Ook premier Rutte is erbij. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Nou, de zon schijnt hier al flink. Ja, dat doet hij eigenlijk in het hele land. Want er is vrijwel geen bewolking te vinden. Als er vandaag wat bewolking voorkomt, dan zijn dat hooguit een paar vriendelijke stapelwolken. De kans daarop het grootst in het noorden van het land. En ook sluierwolken kunnen we soms wel af en toe even voorbij zien trekken. Maar het stelt allemaal weinig voor. Het is rustig weer wat dat betreft. Droog dus ook. En een matige wind uit het zuidwesten tot westen. In de kustgebieden waait die wat harder. En dieplandinwaarts is die meestal zelfs maar zwak. 17 of 18 graden, prima dag vandaag. We gaan richting het weekend. Hoe gaat de komende dagen eruit zien? Nou, het is wat wisselvallig, maar de meeste neerslag valt toch wel in de late avond en in de nacht. En dat is dan weggelegd met name voor het verhaal richting de zaterdag. Dus vrijdagavond laat en zaterdagnacht. Dan trekt er weer een regengebied over. Beetje vergelijkbaar met wat er gisteravond gebeurde. Trekt vrij snel voorbij. En morgen is dus grotendeels droog met de meeste zon in de ochtend. Daarna toenemende bewolking. En de neerslag is zaterdag wel weer het land uit. Het kan wel een enkele bui vallen nog, vooral in de noordelijke helft van het land. Maar de zon schijnt ook weer breed tussendoor. Temperatuur vrijdag zo'n 17 graden, zaterdag een graad of 16. En zondag verandert dat niet of nauwelijks, maar dat is wel weer een meest droge dag met geregeld zon. Marco, dankjewel. Wijnand Zwaan, hoe gaat het op de weg? Ja, het hoogtepunt van deze ochtendspits. In totaal staat er 660 kilometer file, verdeeld over 125 files. Heel veel bijzonderheden zijn er niet. We zien vooral heel veel dagelijkse drukte. Nou, een enkel ongeluk, dat wel op de A1 vanuit Amsterdam bij Muiden. Daar nu 4 kilometer file met een kwartier oponthoud. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch, daar zien we een half uur vertraging voor knooppunt Deil door een stilgevallen auto. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A27 van Breda naar Gorkum door een aanrijding bij Oosterhout een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En op de A27 Gorkum-Utrecht, daar was een aanrijding bij knooppunt Rijnsweerd. Er staat nog 10 kilometer file met een half uur vertraging, maar de weg is weer vrij. Ster. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Terwijl anderen op hun yogamat de zonnegroet oefenen, plaats jij je klopboor vakkundig in de muur. Met jouw klusklauwen maak je zelfs van een slooppand een brute woning. Ben jij de beste klusser van Nederland? Meld je aan op debesteklusservannederland.nl en ga de strijd aan voor die felbegeerde gouden hamer. Hornbach, er is altijd iets te doen. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Het leven kan alle kanten op. Daarom kun je met een hypotheek van Egon ook alle kanten op. Misschien wil je wel een warmtepomp of een nieuwe badkamer. Maak nu slimme keuzes voor straks. Vraag je adviseur naar een Egon-hypotheek. Of ga naar egon.nl/vooruitdenken. Let op, geld lenen kost geld. De levertijd voor een nieuwe auto is in sommige gevallen opgelopen tot bijna een jaar. Wat een onzin. De nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV is direct leverbaar. Tijdelijk tot €2000 electric bonus plus een gratis laadpas voor de eerste 100 kopers. Vandaag bestellen, morgen rijden. Onze dealers staan voor u klaar, met of zonder afspraak. Weet jij wat dit geluid is? Het is het geluid van iemand met reuma die een medicijnverpakking probeert te openen. Als dat niet lukt, ben je altijd afhankelijk van iemand anders. Zou ik het weer even doen, papa? Bij Reuma Nederland strijden we ervoor dat mensen met reuma weer voluit kunnen leven. Help mee en teken de petitie voor gebruiksvriendelijke medicijnverpakkingen op reumanederland.nl. Het moet makkelijker worden om online antisemitisme aan te pakken. Dat zegt de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding Eddy Verdoner. Want antisemitisme neemt toe, ook op sociale media. Verdoner biedt de Tweede Kamer zijn eerste plan van aanpak vandaag aan. Eddy Verdoner, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom merkt u zelf dat antisemitisme toeneemt? Ja, uit allerlei onderzoeken blijkt dat het aantal incidenten, het aantal uitingen enorm toeneemt. De Europese Unie heeft bijvoorbeeld onlangs een onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat er een 13-voudige toename te zien is tussen 2019 en 2020 in de Duitse taal. En een 7-voudige in de Franse taal. Nou, dat is maar één van de onderzoeken. Maar er zijn er eigenlijk vele die dat onderstrepen. En dat speelt dus ook in Nederland, weet u? En dat speelt ook in Nederland. Er zijn ook Nederlandse onderzoeken die dat aantonen. Onlangs nog een onderzoek dat online gedaan is. Waaruit blijkt dat 11% van de berichten die over Joden gaan, dat die antisemitisme bevatten. Dus ja, dat ook in Nederland speelt dat enorm. En we zien ook het aantal meldingen toenemen. U biedt uw rapport vandaag aan de Tweede Kamer. Ja. Nou is ook in de politiek wel het een en ander veranderd in de loop van de jaren. Hoe ziet u dat gaan daar? Ja, nou ja, er is een verharding, dat zie je sowieso, een polarisatie. Complotdenken is ook de politieke arena ingekomen. En daarbinnen zie je ook altijd dat antisemitisme opkomt. En jammer genoeg is dat nu ook zelfs in de Kamer soms zo, dat er politici antisemitische dingen tweeten. En dat is heel gevaarlijk, want als het in het hoogste orgaan van ons land gebeurt, als politici het doen, ja, dan zet je als het ware de deuren open. Dan denken mensen, als zij het mogen, mogen wij het ook. En ja, dan zijn de mensen die antisemitisch zijn, die voelen zich minder geïnhibeerd om het te uiten. Maar ook nieuwe mensen kunnen daardoor beïnvloed worden. Dus het is een hele belangrijke taak om daar tegenop te treden. Ja, want die mensen die denken dat het taboe eraf is. Het taboe is dan af, ja. Het is salonveeg, het mag weer. Het is enorm gevaarlijk. En die ideeën, die complottheorieën, die hebben gezorgd voor miljoenen doden. Ja. Het zijn niet zomaar ideeën. Het is niet zomaar dat daar zo lang een taboe op rustte. En het gevaar dat het taboe nu weg lijkt te zijn, of steeds meer, natuurlijk niet overal, maar bij bepaalde politici, ja, dat is zeer zorgelijk. Ja, we roepen altijd dat we lessen moeten trekken uit het verleden. Ja. Moeten we dan nu ook in de praktijk brengen? Dat is wat zeker. Ik eerste plan van aanpak om het online antisemitisme aan te pakken. Hoe ziet u dat voor zich? Ja, eigenlijk zijn er een hele brede scala maatregelen nodig. Online is een van de belangrijkste onderdelen, omdat online en offline steeds meer met elkaar vervlochten zijn. We leven ons werkelijke fysieke leven ook deels online. En datgene wat daar gebeurt, dat beïnvloedt ons dus ook in het dagelijks leven. Waar gaat het dan om? Als je het hebt over maatregelen, dan gaat het om de platforms en het reguleren van de platforms. Daar zit ten eerste natuurlijk ook een taak voor de staat, voor de Europese Unie ook. Om daar regels voor te maken? Ja, en die zijn er ook. Maar wat wij kunnen doen, en meer directer, want je kunt ook altijd zeggen, ja, Europa, die moet het aanpakken. Maar ook wij als Nederland kunnen daar heel veel aan doen. Dat gaat dan bijvoorbeeld om het directer strafbaar stellen, explicieter strafbaar stellen van dingen, zodat als je online iets tegenkomt, je ook direct lik op stuk kunt doen. Want we lopen in de bestraffing van online antisemitisme eigenlijk achter. Ons strafbestel is erg ingericht op overtredingen in de fysieke ruimte. Maar ja, het meeste gebeurt online. En het gebeurt zo vaak dat het lastig is om daar elke keer weer een zaak van te maken. En dus moeten we ook ons strafsysteem daarop gaan aanpassen. Ja, nou kun je strafsysteem aanpassen in de zin van dat je mag ook niet bedreigen. Ja. Dat gebeurt online ook. Ja. Maar dit richt zich specifiek op antisemitisme. Wilt u daar dan speciale dingen voor in een wet hebben of in regels hebben? Nou, door antisemitisme en verschillende vormen daarvan explicieter te verbieden, kan je sneller acteren. Maar het mag toch al niet? Ja, het mag niet, maar bijvoorbeeld als je het hebt over holocaustontkenning, dan is het in de wet verankerd in groepsbelediging. En dan moet je een zaak aanspannen, dan moet je dat ook gaan bewijzen dat het groepsbelediging is, en dan is het verboden. Maar er zit een hele tijd achter. Als je nou direct holocaustontkenning strafbaar stelt, dan kun je direct zeggen, het is een ontkenning, straf, je krijgt bij wijze van spreken een transactievoorstel, en daarmee is het al beboet. Dat gaat veel sneller. En de platform zelf, die dus die ruimte bieden om dat te uiten? Ja, ook daar ligt een extra verantwoordelijkheid. Ja, die platforms, ook dus social media platforms, maar ook platforms die dingen verkopen, die nemen vaak een enorme nieuwe positie mee in de samenleving. Neem nou een platform wat dingen verkoopt. Als een boekhandel iets verkoopt wat antisemitisch is, dan zouden we direct daar gaan staan en direct daarop acteren. Maar als het online gebeurt, dan ja, zijn het vaak de grote platforms die zeggen van ja, maar wij kunnen niet controleren wat er allemaal gebeurt en er is zoveel online. Maar het gekke is, zij hebben de hele markt bijna overgenomen. Er is een enorme grote winstpotentieel daar. Daarmee komt ook verantwoordelijkheid. Het is dus niet zo dat zij daarmee kunnen zeggen van ja, maar wat ik hier aanbied, daar heb ik geen verantwoordelijkheid voor. Ja. En daar kun je ze wel direct op straffen en direct op aanspreken. Het plan van aanpak vandaag dus aan de Tweede Kamer aangeboden wordt. U moet het nog gaan doen, hè? U gaat denk ik zo meteen aan de Het is al gebeurd. Het is vanmorgen vanochtend. De minister heeft het gedaan. Oh, kijk. Ja. Dus ze hebben het, ze kunnen het lezen. Ja, zeker. Nationaal coördinator antisemitismebestrijding Eddy Verdoner. Dank u wel. Dank. Over een uur start het verhoor met de president-directeur van Shell Nederland, Marjan van Loon, voor de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. Helene Ecker volgt voor ons die verhoren. Helene, ja, Shell, nou, dat is het moederbedrijf van NAM, dat het gas in Groningen dus altijd de grond heeft gehaald. Neem aan dat dat de reden is dat Van Loon verhoord wordt nu. Jazeker. En ook wel omdat het gas in Groningen eigendom is van Shell en van het Amerikaanse bedrijf ExxonMobil. En de enquêtecommissie wil vooral ontrafelen hoe die publiek-private samenwerking van die twee bedrijven met de Nederlandse staat in elkaar zit. De verantwoordelijkheden en ook wel het verloop van de afbouw van de gaswinning. Nou, begin vorige maand werd ook Dick Benschop al verhoord, die nu de vertrekkende baas is van Schiphol. Maar daarvoor de baas was van Shell. En ja, Marjan van Loon is zijn opvolger en de huidige president-directeur. Ja, gisteren zat er iemand van ExxonMobil. Hoe ging dat voor? Ja, dat was Philip Schitterkatte, een Belg. Het was inderdaad voor het eerst, iemand van Exxon. En die vertelde dat hij echt veel moeite heeft gehad met de besluiten om steeds minder gas te winnen in Groningen en uiteindelijk helemaal te stoppen. En hij zei ook nog wel iets bijzonders over Groningen. Groningen heeft lange tijd de term kroonjuweel gehad binnen ons bedrijf. En dat is ook, als je helemaal teruggaat in de geschiedenis, dat is ook heel begrijpelijk wat daarmee is opgestart in Nederland. Wat het betekend heeft voor de maatschappij, voor de energievoorziening voor Nederland. En uiteindelijk, met die 90% belasting is het staat toch wel in staat geweest om dat ten bate van de bevolking te gaan inzetten. Of dat altijd ten bate van de regio Groningen was, betwijfel ik. Ja, nou, en volgens mij zijn er eigenlijk twee dingen die interessant zijn aan deze uitspraak. Eén, dat hij aangeeft dat het Groningse gasveld dus altijd echt heel belangrijk is geweest voor Exxon. Want anders noem je het natuurlijk geen kroonjuweel. En twee, ja, dat hij het heeft over 90% belasting. Ja, belasting. Ik dacht, hè? Ja, nou ja, kijk, wij zien dat in Nederland natuurlijk niet als belasting, maar gewoon als opbrengst van aardgas in Nederlandse bodem. En ja, dat hij dit zo noemt, is vermoedelijk een uitvloeisel van het feit dat het gas in die Groningse bodem dus hun eigendom is. En ja, dat blijft natuurlijk toch best een beetje gek, dat iets wat in de grond onder Groningen zit, het bezit is van een Amerikaans bedrijf en tegenwoordig ook nog een Brits bedrijf, namelijk Shell. Ja, en dat er dus ook in Texas, waar het hoofdkantoor zit van Exxon, en in Londen secuur meegekeken wordt met wat er in Groningen rond die gaswinning gebeurt. Ja, het wordt de blik veranderd, want we hebben natuurlijk altijd gehad over ons Gronings gas. Maar ja, daar kijken zij dus anders tegenaan, ja. Ja, daar kijken zij heel anders tegenaan, ja. En zij ook al, Schitterkatte heeft er moeite mee dat er besloten is om te stoppen dus met die gaswinning in Groningen. Ja, dat snap ik als je denkt, dat is mijn gas. Maar hebben ze er bij Exxon dan geen moeite mee dat er steeds meer aardbevingen kwamen? Dat snappen ze toch wel, dat het daarom is? Jawel hoor, jawel. En hij zei ook echt de veiligheid belangrijk te vinden. Maar ja, goed, hij zei ook, het was gewoon niet zijn expertise. En de NAM was nou eenmaal, zoals zij dat noemen, de operator. De partij die het gas oppompt en die daarmee dus ook met de veiligheid was belast. Ja, voor hem en voor Exxon was het belangrijkste doel in Groningen om zoveel mogelijk winst te maken. Dat was nou eenmaal zo afgesproken in de jaren 60 toen werd begonnen met de winning. En daarom was Exxon er bijvoorbeeld ook geen voorstander van, zei hij, als de NAM zich met iets anders ging bezighouden in Nederland. Bijvoorbeeld investeren in zogenoemd groen gas, dat beter is voor het klimaat. Of de inkoop van buitenlands gas, dat soort dingen. Ja, je hebt dus aan de ene kant Shell en Exxon, aan de andere kant de Nederlandse staat. Als ik dit allemaal zo hoor, dan is het niet zo raar dat de onderhandelingen tussen die twee partijen geregeld een flinke strijd waren. Ja, dat klopt ook hoor. En aanvankelijk, want daar ging het gisteren ook in de andere verhoren over, met topambtenaren van de ministeries van Economische Zaken en Financiën. En aanvankelijk werden die onderhandelingen vooral gedaan door Economische Zaken. Gaandeweg werd het ook steeds meer iets van Financiën. En dat is natuurlijk wel logisch, want minder gas winnen en ook het versterken van veel huizen, ja, dat heeft natuurlijk allemaal consequenties voor de overheidsfinanciën. Topambtenaar Wouter Raap van Financiën, die zei dat er soms ook wel het gevaar is geweest dat het publieke belang kon ondersneeuwen. Hij zei, die samenwerking die hebben we in de jaren 60 dan wel zo vormgegeven, maar achteraf zouden ze het niet meer zo hebben gedaan. Want hij vond die samenwerking meer privaat dan publiek. En nu is dat wel ten goede veranderd, zei hij. Dus inmiddels denk ik dat EZK zich wel echt zodanig positioneert dat het publieke belang voor hun ook echt voorop staat. Ja, en een goede verstaander hoort hier natuurlijk ook wel in dat dit dus niet altijd zo is geweest. Nee. Nou, we gaan er misschien meer over horen nog weer vandaag van de topvrouw van Shell, dus Marjan van Loon. Dankjewel, Helene Ecker. De veelbesproken schaker Hans Niemann heeft gereageerd op de nieuwste beschuldigingen. Gisteren bleek uit onderzoek van chess.com dat de jonge Amerikaan waarschijnlijk bij meer dan 100 online schaakwedstrijden heeft vals gespeeld. Niemann speelt op dit moment op het Amerikaanse kampioenschap en na zijn gewonnen partij in de eerste ronde zei hij dit op de persconferentie. Well, I think that this game is a message to everyone and you know this entire thing started with me saying chess speaks for itself and I think this game spoke for itself and showed the chess player that I am and it also showed that I'm not going to back down and I'm going to play my best chess here. Regardless of the pressure that I'm under. And that's all I have to say about this game. Niemann zegt dat schaken voor zich spreekt en zijn gewonnen partij laat volgens hem zien wat hij kan. Ja, de schaakwereld is al een paar weken in rep en roer over de verdenkingen. Het begon allemaal toen wereldkampioen Carlsen niet meer tegen Niemann wilde spelen. Darter Marco van Gerwen heeft met enige moeite de kwartfinale bereikt van de World Grand Prix. Hij versloeg in de achtste finale Stephen Bunting met 3-2. Van Gerwen wisselde slecht en goed spel af. Hij miste makkelijke dubbels, maar gooide ook een keer 150 uit, horen we bij Sky Sports. He's hitting this treble quite a bit, and that treble quite a bit. And that double! 150! Well, this is now becoming a sensational Van Gerwen performance. Toch nog even een sensational Van Gerwen performance. In de kwartfinale speelt hij tegen Chris Doby en dat is morgenavond. Fortuna Sittard-spits Burak Yilmaz vindt dat profvoetbal in Nederland veel te relaxed wordt benaderd. De Turkse sterspeler zegt in het AD dat hij soms het idee heeft dat Nederlandse spelers voetbal meer als hobby zien. Zo wordt er volgens hem veel te snel weer gelachen na een nederlaag. Ik weet niet beter dan dat verliezen het einde van de wereld betekent, zegt Yilmaz. Ja, hij is ook een van de meest besproken spelers op dit moment in de Eredivisie. Volgens sommigen zou Yilmaz de opstelling bepalen bij Fortuna Sittard en ook mede veroorzaker zijn van het ontslag van trainer Sjors Ulte. Zelf ontkent hij dat. Ik ben speler, punt. Ik richt me puur op zelf voetballen. En het is alweer zo'n anderhalve dag geleden, maar de nederlaag van Ajax tegen Napoli doet in Amsterdam nog altijd pijn. Zie je wel, er wordt helemaal niet altijd zo hard gelachen meteen na een nederlaag. Nee, precies. Ajax verloor met... dit zijn de supporters. Ja, dat is waar. Niet, ja. Weet je niet, de spelers. Nou, ik weet ook niet of die zou enthousiast zijn inmiddels, nee, maar goed. Die zullen ook nog pijn hebben. Ja, het was 6-1, hè, dat Ajax verloor van Napoli. De grootste Europese nederlaag voor de Amsterdamse clubgeschiedenis. Supporters op de Albert Cuypmarkt kunnen er in gesprek met AT5 nog altijd niet over uit. Vooral over twee spelers zijn ze niet te spreken. Blind en... Tadić, dat ziet iedereen dat hij niet in vorm is, die jongen. Die lopen echt de kutviolen. Er zijn te veel spelers die, die niet meer het niveau halen wat Ajax nodig heeft. Ja, dan ben ik een cliché, maar dan denk ik aan Blind. Ik denk dan aan Tadić. Ja, het is gebeurd. Het is over. En naast deze twee komt trainer Alfred Schreuder er ook niet best vanaf bij de fans. Nou, zoals het er nou uitziet, denk ik toch dat hij een beetje eigenwijs is. Want ja, als je nou zo op je laarzen krijgt de eerste helft, dan ga je toch een verandering erin gooien. En de slechtste spelers, laat die staan. Nee, ik vind het niks. Waarom vind je het niks? Nee. Het zit maar met je hart te steken voor hem. Nee. Hij doet ook niks. Er is geen beleving bij die man, niks. Ja, dat had maar aan de Amsterdammers over voor wat commentaar, hè? Schreuder zelf zei trouwens na afloop dat hij ook in de spiegel gaat kijken. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, drukke ochtendspits met de meeste vertraging op de wegen rond Rotterdam, Utrecht en in Noord-Brabant. Een paar files vallen op. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar staat een kapotte auto stil bij Knopendijl. De vertraging vanaf Culemborg is ruim een half uur. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam, daar gebeurde een ongeluk bij Knopend Zaandam. De vertraging is opgelopen tot meer dan een uur. De linkerrijstrook is dicht. En op de A27 van Gorkum naar Breda, daar staat file na een aanrijding tussen Werkendam en Geertruidenberg. De vertraging is 3 kwartier en er is maar 1 rijstrook open. Change. Clark met Back in My World. In het natuurgebied Vochteloerveen op de grens van Friesland en Drenthe hebben ze te maken met een massale trek van dieren. Boswachter bij Natuurmonumenten Martin Snip, goedemorgen. Goedemorgen. Wat gebeurt daar nu? Nou, het is nu al rustig. Ik zit heerlijk in het zonnetje te genieten van de ree die net voorbij wandelt en de ganzen die overvliegen. Maar de verwachting is dat er vandaag ook weer goede, grote aantallen kikkers en slangen de weg gaan oversteken. Aha. En hoe komt dat? Nou, eigenlijk gebeurt het ieder jaar. Het Vochteloerveen wordt doorkruist door één weg, de Vochteloerveenweg. En aan beide kanten van het gebied van de weg liggen gebieden die voor slangen en kikkers interessant is. Zomers zitten ze aan de ene kant. Dat is blijkbaar voor hun een goed gebied om voor te planten en om de zomer door te brengen. Maar ja, in de herfst willen ze allemaal naar de andere kant, naar het hoogveengedeelte. Dan moeten ze dus de barrière, de weg passeren om in het hoogveengebied te komen. Ja, dat is dus heel gevaarlijk voor ze. En u wilt dat ze heel overkomen, neem ik aan. Ja, ja, ieder jaar gebeurt dit. Meestal over een langere tijd verspreid. En dan vallen er minder slachtoffers. Of het valt gewoon minder op dat er slachtoffers vallen. We tellen ze wel. Maar soms heb je een moment dat alles samenvalt en dan is er echt een piek. En nou, dat hebben we de afgelopen dagen gezien. En we hebben nu zo'n 50 slangen van de weg af kunnen plukken. En dan gaat het echt om zeldzame soorten. Ringslang, adder en gladde slang. Alle drie de slangen in Nederland die komen hiervoor. En toen hebben we gezegd, van, nu gaan we hem afsluiten. En we hebben een protocol afgesproken met de gemeente, want de weg is niet van ons. Maar we hebben gezegd, nu moeten we hem eigenlijk gaan afsluiten om meer slachtoffers te voorkomen. Ja, en gaat hij dan gewoon helemaal dicht of alleen bepaalde momenten van de dag? Nou, we hebben nu net de hekken neergezet. De vrijwilligers kwamen net erger fietsen, dus daar ga ik straks naartoe. Want we hebben bij de hekken vrijwilligers staan die mensen gaan uitleggen waarom de weg is afgesloten. En dan tot een uur of zes vanavond blijft de weg dicht. Tenminste voor het gemotoriseerd verkeer. Want fietsers en wandelaars die mogen wel doen. Ja. Ja, u noemde al een paar soorten, slangen, kikkers, padden. Welke soorten zitten er allemaal waarvan u denkt, oh, die moeten we echt houden? Nou, okay, de meest zeldzame zijn de gladde slang en de adder. We hebben gewoon de verplichting om ze natuurlijk te beschermen. Maar je hebt ook nog de heikikker, de gewone pad, salamanders. Dat zijn allemaal dieren die op dit moment aan het trekken zijn. Ja, en die moeten we zoveel mogelijk beschermen. Dat de weg wordt afgesloten, hebben automobilisten daar begrip voor? Nou, over het algemeen zijn de reacties positief. We hebben natuurlijk wel eens te maken met iemand die zegt van dat ze het niet begrijpen of dat ze het onzin vinden. Nou, dan gaan we dat natuurlijk uitleggen waarom we het doen. Maar de meeste mensen vinden het denk ik ook wel spannend. Vooral de fietsers. Gisteren had ik ook een groepje en die wilden doorfietsen. Nou, dat kan. Maar als je dan vertelt dat ze even om moeten letten of er ook slangen oversteken, dan wordt zo'n fietstochtje toch net even anders beleefd dan normaal, denk ik. Of denken ze dan, nou, dan fiets ik wel even om. Nou ja, misschien denken ze dat wel, maar ze doen het dus niet. Okay. Gewoon hun route door. Ik denk dat het heel speciaal is voor die mensen. Martin Snip, boswachter van Natuurmonumenten in Vochteloerveen. Dank u wel. Graag gedaan.

Ja, dat klopt. Ja. Dit gaat om de energietoeslag van 1300 euro. En het kabinet heeft het plan om, die zegt van, nou, keer hem gewoon alleen toe aan mensen die een eigen energiecontract hebben. En wij zeggen daarvan, dat is qua uitvoering erg lastig. Maar bovendien, je helpt daar ook niet alle studenten mee. Nee, want niet ieder student heeft een eigen energiecontract. Maar, ja, bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld als studentenhuis een energiecontract hebt, dan kun je het wel krijgen of ook dan niet? Nee, volgens mij moet je echt een eigen energiecontract hebben. Maar wat ook belangrijk is, is dat als je dit dan via de individuele bijzondere bijstand doet, dat is iets waarbij wij als gemeentes kunnen we dan mensen helpen die financieel moeilijk zitten, moet je dat allemaal apart controleren, kijken wat de situatie van mensen is. Ja, en dat kost heel veel tijd, geld en menskracht, die we dan niet kunnen inzetten aan mensen die echt ook afhankelijk zijn van die individuele bijzondere bijstand. Dus daarom zeggen wij van, zorg nou voor een landelijke oplossing via de DUO. Want die kennen de uitwonende studenten en hebben ook hun rekeningnummers. En dan zou DUO dus gewoon geld moeten overmaken aan uitwonende studenten? Ja, precies. Want nu is het, het zou dan zo zijn, zoals het kabinet nu kennelijk voornemens is, dat mensen dan dus een aanvraag moeten indienen bij gemeentes. Wij moeten dat dan allemaal apart controleren, want wij weten niet wie van onze inwoners student is en wie van onze inwoners een uitwonende student is. Terwijl DUO dat wel gewoon kan zien in hun systemen. Dus die zouden dan automatisch kunnen verstrekken. Ja. En gaat het dan over hetzelfde soort bedragen of zijn dat dan lagere bedragen omdat ze vaak met veel meer mensen in één huis wonen? En als die allemaal zo'n bedrag krijgen, is het weer een beetje veel. Nou ja, dat is natuurlijk inderdaad het ingewikkelde. De woonsituatie van studenten is ook heel erg verschillend. Dus dat is inderdaad de vraag hoe je dat zou willen oplossen. Kijk, we weten wel dat niet alleen de energierekening zorgt voor hoge kosten, maar ook de inflatie. Dus in die zin vind ik het niet zo'n punt of mensen er hun energie of de boodschappen mee betalen. En we weten natuurlijk dat ook studenten moeilijk rond kunnen komen. Dus ja, de vraag is hoe precies je dat moet weten als je weet dat de nood ook daar hoog is. Maar waarom u de brief mede ondertekent is omdat u zegt, ja, leg het niet bij de gemeente, want voor ons is het niet te doen. Ja, klopt. Ik ben van de week nog bij de afdeling geweest die alle energietoeslagaanvragen bij ons behandelt. Nou, die mensen die zijn ontzettend hard aan het werk. In Utrecht gaat het al om 31.000 mensen die een beroep kunnen doen op die 1300 euro. Als je dan ook nog al die uitwonende studenten zou moeten doen, ja, dan gaat het om 23.000 extra aanvragen. En ja, dan zou je kunnen zeggen, ja, maar het is toch maar een heel klein groepje dat ik kan aanvragen. Ik verwacht dat veel studenten het toch gaan proberen. En dat begrijp ik heel goed. En die moeten we dan afwijzen. Nou, dat kost afhandelingstijd. Kunnen mensen nog in bezwaar gaan? Dat kost ook allemaal weer tijd. En ja, dat is gewoon zonde van de capaciteit die we hebben. Want die willen we ook heel hard kunnen inzetten voor onze kwetsbaarste inwoners. Ja. Heeft u er toevallig al overleg over gehad met de Rijksoverheid? Ja, er is overleg over geweest, ook vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Maar tot nu toe heeft dat nog niet tot het gewenste resultaat geleid. En vandaag is er dus een debat in de Tweede Kamer dat ook onder andere hierover zal gaan. Dat gaat breed over armoede en schulden. En vandaar dat wij dus met een aantal studentensteden, Amsterdam, Tilburg, Groningen, Nijmegen, et cetera, deze brief geschreven hebben. Dank u wel, Linda Voortman, wethouder in Utrecht. Lange tijd golden er in Hongkong nog strenge coronaregels, maar sinds een paar weken zijn die verleden tijd. Sterker nog, er worden gratis vliegtickets naar de stad uitgedeeld om weer toeristen te trekken. Correspondent Sjoerd en Daas vanuit Peking. Gratis tickets naar Hongkong, waar kan ik me inschrijven? Nou, ik denk dat je nog even moet wachten. Deze tickets, ter waarde van zo'n 250 miljoen euro... die worden waarschijnlijk in het begin van het komende jaar verstrekt. En dan gaat het om tickets voor Hong Kong Express, Hong Kong Airlines. Die vliegen op dit moment niet op Nederland, in elk geval Cathay Pacific. De airline van Hong Kong doet dat wel. Dus wie weet 2023 dat jouw moment is om eventjes in te schrijven. Ik kom meteen even bij jou langs, hoor. Gezellig. Ja, dat het duurt nog een stukje langer, vrees ik, voordat die open gaat. Precies, want dat is natuurlijk een heel groot verschil wat dat betreft. Maar dan vraag je wel af, want Hongkong hoort wel bij China. Waarom doet Hongkong dit? Ja, ik denk vooral omdat het zijn status aan het verliezen is. Het gold echt als een van de meest open economieën in de wereld. Nou ja, de afgelopen 2,5 jaar was het misschien op China na dan, het Chinese vasteland na dan, een van de meest gesloten economieën. Het was bijna onmogelijk om daar binnen te komen. Sowieso de quarantaines, een quarantainekamp op het moment dat je positief testte. Economie gaat door het putje, is in recessie. Misschien met een eindsprintje, nog net een plusje aan het einde van het jaar. Maar het gaat gewoon niet goed in Hongkong. Een hoop mensen trekken weg. Ik denk dat die mensen meer baat hebben bij een gratis ticket. Vanwege de repressie in de afgelopen jaren sinds de staatsveiligheidswet. Echt mensen die vluchten voor de autoriteiten. Gewone mensen die zoiets hebben, hier willen onze kinderen niet laten opgroeien. Er gaan dus vooral mensen weg. Ja, dit moet een poging zijn om, nou ja, in elk geval toeristen, zakenlieden een klein beetje te lokken. Maar het lijkt een beetje een druppel op de gloeiende plaat, zal ik maar zeggen. Ja, en het vliegverkeer is dus nog steeds niet echt op gang. Dat dan? Ja, dat is natuurlijk een beetje een lastige. Hongkong heeft een hubfunctie. Hongkong is ook een stad waar veel mensen op zich naartoe gaan. Voor toerisme, voor grote conferenties, om zakendeals te sluiten. Maar ja, China is wel de grote broer. Hongkong is eigenlijk een beetje de brug tussen het oosten en het westen. Tussen het westen en China. Ja, op het moment dat vluchten van en naar China nog steeds zijn opgedroogd. Mensen China niet in kunnen. De internationale vluchten, en ik reken daar Hongkong dan even bij, zitten nu op ongeveer 6% van de niveaus van voor corona. Dat is dus helemaal niks. En ja, op het moment dat jij wel mensen naar Hongkong kan brengen, maar niet door kan voeren naar China, ja, dan is die brugfunctie natuurlijk ook niet zoveel meer waard. Ja, als de slagboom aan Chinese kant dicht blijft. Ja, dat ze die toeristen dus willen trekken met gratis vliegtickets, dat geeft wel aan dat ze het nodig hebben. Dus het zal wel niet zo goed gaan met die sector. Nee, en ook als je kijkt naar de cijfers, nog even opgezocht. In de eerste 8 maanden van dit jaar 184.000 mensen binnengekomen. Nou, je kunt ze niet allemaal op je verjaardag uitnodigen, maar het is wel heel weinig in vergelijking met de 56 miljoen mensen die in diezelfde periode in 2019 op bezoek kwamen in Hongkong. Ja. Ja, en de ellende is gewoon, Hongkong leeft van toerisme, maar leeft dus vooral ook van zakenlieden die daarin vliegen, komen voor conferenties. En ja, we zijn eerder deze zomer in Hongkong geweest. En dan ja, merk je ook wel dat de hotels goedkoper zijn dan ooit. Dat is leuk voor mijn baas, in dit geval voor de NOS. Maar voor lokale ondernemers, het is wel een teken aan de wand. Er gebeurt niet zoveel, er komt eigenlijk niemand binnen. Restaurants gaan failliet. Nee, het is echt een heel andere plek om heel veel redenen dan pre-corona. Maar ook de toeristische industrie, de industrie die afhankelijk is van grote conferenties, ja, die is echt heel hard geraakt. Nou ja, wie weet dat dit iets doet om het weer te kickstarten. Maar het zal waarschijnlijk niet genoeg zijn. Correspondent Sjoerd en Daas vanuit Peking. Wijnand Zwaan gaat nu op de weg. Ja, de drukke ochtendspits die lost geleidelijk aan op. Er staat nog zo'n 350 kilometer file. Een paar ongelukken die zijn er gebeurd op de valreep op de A12 Duitse grens richting Arnhem bij Duiven. Daar is de linkerrijstrook dicht. Daar staat het stil vanaf de afrit Beek met 3 kwartier vertraging. En veel vertraging zien we ook nog steeds op de A27 van Gorkum naar Breda na een aanrijding bij Geertruidenberg. Daar is maar 1 rijstrook vrij en de vertraging vanaf Gorkum is ruim een uur. We're 1,000 miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be.

Maar ja, in die blok zitten natuurlijk ook China's. En China is de grootste uitstoter op dit moment wereldwijd. En ook historisch gezien zijn ze de derde grootste uitstoter. En per capita zitten ze ook in de top 15 grootste uitstoters. Dus het voelt meer geopolitiek. Dan komt ertussen. En dan komt ook nog Oekraïne-oorlog erbij, de hoge voedselprijzen. Dus dat gaat best lastig worden volgende maand. Ja, dus ik moet zeggen, ik was bij de G20 anderhalf maand terug. En daar was het heel hard. Toen kwamen we niet uit op een goed punt. Je zag dat landen terugkrabbelden van afspraken die we gemaakt hebben op ambitie om uitstoot terug te dringen. Dat de klimaatwetenschap weer de vraag werd gesteld. Dus het was heel hard. Nu was er een zachtere toon. En dat kwam doordat Afrika aan tafel zat. En G20 zijn de grootste uitstoters wereldwijd. Maar hier zaten ook landen die heel kwetsbaar waren. Dus de toon was al iets verzacht. Ja. En het feit dat we bij elkaar waren, zag je dat het best bereid is om echt water bij de wijn te doen en stappen te zetten op steun naar Afrika en andere landen. En daarmee werd de toon iets verzacht. Maar in Egypte, daar konden echt onderhandelingen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. En het wordt een grimmige klimaattop dan het jaar daarvoor. Germain de Boeman de Parme, de klimaatgezant van Nederland. Reactie aan de redactie. Edward van der Vendel vertelde vanochtend over zijn boek De Dagen van de Bluegrass-liefde. 23 jaar na de eerste druk staat het opeens weer in de top 60 van best verkochte boeken. In dat gesprek vertelde de schrijver dat hij ook de vertaler is van de populaire Australische kinderboekenserie De Waanzinnige Boomhut, dit jaar ook het Kinderboekenweek geschenk. Volgens de originele auteur Andy Griffiths is het succes van zijn serie in Nederland onder meer te danken aan de goede vertaling. Dus de vraag is dan ook, waar moet je op letten als je zulke boeken vertaalt? Nou, dat vragen we nog even aan Edward van der Vendel. Hoe gaat dat, een goede vertaling maken? Als dat in één zin te zeggen zou zijn, dan weet ik niet of misschien meer mensen het zou doen. Maar wat in ieder geval heel erg van belang is dat het voor kinderen in Nederland klinkt alsof het door een Nederlandse schrijver is gemaakt. Dus dat we echt helemaal niet het idee hebben dat het uit het buitenland komt. Nee, en daarvoor hoef je niet namen te vertalen. Dat maakt niet uit. Internationale namen zijn bij kinderen ook bekend. Maar er moet bijvoorbeeld niet altijd cool of zo staan. Of zinswendingen die niet Nederlands zijn. Dus ik probeer echt te schrijven als schrijver. Alsof ik zelf dat boek geschreven zou hebben. En dan blijf het gevoel moet Nederlands zijn. Zeker, ja, ja. Nou, hartelijk dank en veel plezier bij de lezing zometeen. Ja, dankjewel. Economie-redacteur Nick Wouters was in de studio om te praten over de torenhoge inflatie en tegelijkertijd ook forse loonstijgingen in de laatste tijd. En daar was ook nog een vraag over. Was het beter geweest als de lonen mee waren gestegen de afgelopen jaren in plaats van één grote verhoging nu? Nou Nick, is dat zo? Dat was zeker beter geweest. Nou ja, meestijgen met de inflatie, dat is de afgelopen jaren redelijk gebeurd. Maar je zag dat het in economische jaren waar het economisch goed ging, dat er ook niet meer bij kwam dan de inflatie. Dus ik heb hier voor me 2017, 2018, 2019 was het ongeveer op het niveau van de inflatie. Terwijl het economisch goede jaren waren. Dus je zou best kunnen zeggen, bedrijven had in die jaren de lonen meer verhoogd. Dan hadden mensen nu ook meer buffer kunnen hebben. Al had niemand natuurlijk deze inflatie kunnen voorspellen. Nee, en ik vraag me dan aan de andere kant wel weer af, want je gaat altijd uit van het budget wat je hebt. Mm-hmm. En dan gaan de prijzen omhoog. Dan gaan ze omhoog ten opzichte van het bedrag wat je al had, zou ik maar zeggen. Ja, maar je kunt nu ook, als je bijvoorbeeld kijkt naar wat de bedrijven achter de hand nog hebben als winsten. Want CBS rapporteert daar ook over van hoeveel winsten ze hebben gemaakt. Was in het tweede kwartaal van dit jaar was er ook een recordbedrag. Dus het geld is er wel bij die bedrijven om er nog wat meer bij te doen. Dat geldt ook niet voor alle bedrijven, hè? Klopt ook. Ja, en we hebben natuurlijk ook hele publieke sector. Mensen die door de overheid betaald worden. Ja, waar de lonen ook wel weer boven gemiddeld in sommige sectoren stijgen. Overigens, minimumloon gaat natuurlijk wel op 1 januari omhoog met ruim 10%. Dus er gaat wel iets gebeuren in de lonen. En dat gaat ook mensen merken die niet het minimumloon verdienen, maar iets daarboven zitten. Dus er gaat wel een beweging komen. Maar ja, die inflatie, wat we vanmorgen hoorden, 14,5% goed maken, dat gaat niet gebeuren. Nee, we hadden het toen ook al over. Niet meer tegenaan te werken. In juli zijn in Europa 2000 minderjarige asielzoekers kwijtgeraakt, blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. Die vertrekken uit de opvang en komen onder meer terecht in de mensenhandel, vertelde redacteur asielzaken Ellen Kamphorst. De vraag die daar nog over binnenkwam, hoe worden die asielzoekers weer gevonden? Dat legt Ellen nog even uit. Het zijn nu vooral journalisten en hulpverleners die proberen te achterhalen waar deze kinderen nu zijn. Zo is er een onderzoekscollectief, Lost in Europe, verdwenen in Europa, van onder andere Sanne Terlinge. En toen zij nog bij Argos werkte, heeft ze bijvoorbeeld een verhaal gemaakt over Vietnamese kinderen die uit de Nederlandse opvang verdwenen en in Engeland terechtkwamen in nagelsalons waar ze dwangarbeid verrichtten, omdat ze van hun mensenhandelaren een zogenaamde schuld moesten aflossen. Vooral de journalistiek dus die op zoek gaat. Ja. En mensenrechten en niet overheden. En dat zou eigenlijk wel zo moeten zijn misschien. Mensenrechtenorganisaties moet ik zeggen. 3 voor de dag. De rechter doet uitspraak in de zaak van de Stichting Vluchtelingenwerk Nederland tegen het Rijk en het COA. Vluchtelingenwerk eist een menswaardige asielopvang. In Groningen gaan studenten de straat op omdat ze vinden dat ze ook recht hebben op de energietoeslag van €1.300. Studenten zijn tot nu toe als groep van die toeslag uitgesloten omdat hun woonsituatie te verschillend zou zijn. Want sommigen wonen thuis of bij een hospita, anderen hebben juist een eigen appartement, anderen weer in een heel groot studentenhuis. Enfin, het protest was een initiatief van de partijen Student en Stad en de SP in Groningen. Fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP. De voorspellingen van de afgelopen tijd in ieder geval laat zien dat dit kabinet pas in beweging komt als de druk hoog is. Dat betekent ook dat we de druk voor energietoeslag voor studenten flink moeten verhogen. Daarom dat protest op 6 oktober om 6 uur. De enige manier om verandering bij dit kabinet af te dwingen is om het echt heet onder de voeten te maken. Ja, en tot die tijd zullen we de druk gewoon moeten opvoeren. En over een half uurtje komen er cijfers over de woningmarkt van de makelaarsvereniging, NVM. Nick is nog even blijven zitten. Ja, is er al iets over te zeggen? Wat denk jij? Ja, we zitten wel echt op een kantelpunt. Als je kijkt naar wat mensen daadwerkelijk merken, hoeveel mensen er komen kijken bij hun huis. We hadden afgelopen weekend de open huizen dagen. Er waren gewoon al minder mensen die dan die naar een huis komen kijken wat te koop staat. De rente is enorm opgelopen. Het is voor mensen moeilijker te financieren. Ze kunnen minder lenen. En er is onzekerheid over de economie. Dus dat er een verandering gaande is, dat lijkt mij wel duidelijk. Maar ook daadwerkelijk lagere huisprijs, denk je? Of dat al het geval is, dat moeten we even afwachten om 10 uur. Maar ja, dat eraan zit te komen. Misschien zitten we al op dat punt. Of we gaan het de komende maanden bereiken, maar we zitten daar dichtbij. Horen we zo meteen over een half uur, even 9:30 natuurlijk, spraakmakers Roos Abelman. Met instand.nl het komende half uur. Met de aanbevelingen van Remkes kunnen we verder. Dat is de stelling van vandaag. Iedereen heeft er een nachtje over kunnen slapen. Welke emoties blijven over? Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Inspraakmakers. Na de hoofdpunten van het nieuws met Wouter. Fijne dag verder.